Witam was wszystkich serdecznie, kochani bracia i siostry, naszych miłych gości. Cieszymy się, że możemy razem się tutaj zgromadzić, aby oddać Bogu chwałę, aby razem uwielbić Go w naszych modlitwach dziękczynnych, jeśli mamy jakieś potrzeby, prośby, przynieść je do Niego, aby otworzyć Jego Słowo i wspólnie je rozważać, rozmawiać o tym, co Bóg do nas mówi, posłuchać świadectw o tym, co Bóg czyni, uczynił i czyni w naszym życiu. Także prośmy Boga, aby błogosławił ten czas, aby prowadził nas w tym czasie, aby pomógł nam dobrze wykorzystać każdą chwilę, którą tutaj razem spędzamy. Przeczytajmy na początek psalm 146. Jeśli macie Biblię, otwórzcie psalm 146. Ja będę czytał z przekładu dosłownego. Chwalcie Jahwe. Chwal moja duszo Jahwe. Chwalić będę Jahwę, póki żyję. Grać będę memu Bogu, póki jestem. Nie ufajcie książętom, ani synowi człowieczemu, w którym nie ma ratunku. Gdy opuszcza go duch, wraca do swej ziemi. W tym dniu giną wszystkie jego myśli. Szczęśliwy jest ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Jahwe, jego Bogu. Tym, który kształtuje niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest. On dochowuje wierności na wieki. Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym. Daje chleb głodnym. Jahwe wyzwala uwięzionych. Jahwe otwiera oczy niewidomych. Jahwe podnosi przygnębionych. Jahwe kocha sprawiedliwych. Jahwe strzeże przychodniów. Wspomaga sierotę i wdowę, a utrudnia drogę bezbożnym. Jahwe króluje na wieki. Twój Bóg, Syjonie, panuje z pokolenia w pokolenie. Chwalcie Jahwe. A więc ten psalm rozpoczyna się i kończy się wezwaniem do oddawania Bogu chwały. Mamy tutaj takie znane słowo Alleluja, czyli właśnie chwalcie Jahwe. Kto ma chwalić Boga? W innym psalmie czytamy, że chwali Go całe stworzenie. Góry, morza, drzewa, ptaki, gwiazdy poruszające się na niebie. One Go nieustannie chwalą, całe Boże stworzenie chwali Go w spełnianiu swego powodu, dla którego zostało uczynione. Czynią to, do czego Bóg ich stworzył. Jedynie my jako ludzie mamy wolę, by Go chwalić lub też Go nie chwalić. My jako ludzie mamy możliwość zdecydować, by Go chwalić. Cała reszta stworzenia chwali Boga, dlatego że nie ma takiej woli. Po prostu Bóg je tak uczynił, jak je uczynił i nie dał im takiej wolności wyboru, by Go chwalić, jak dał nam. Nam dał możliwość, by Go wielbić, by Go szukać, by Go kochać. Jesteśmy wyjątkowi w pośród stworzenia, które nas otacza, dlatego że Bóg uczynił nas na swój obraz i podobieństwo, dając nam wolność decydowania o sobie, dając nam pewną miarę wolności i w tej wolności możemy zdecydować, czy będziemy Go chwalić, czy będziemy chwalić siebie samych, czy będziemy chwalić ludzi, czy będziemy chwalić stworzenie, czy będziemy chwalić Stwórcę. Mamy ten wybór i ten psalm, jak wiele innych miejsc Bożego Słowa, zachęca nas, byśmy ufali Bogu i byśmy chwalili Boga. I podaje nam kilka powodów, dla których powinniśmy Go chwalić. W wierszach od 6 do 9 mamy wymienionych kilka dzieł Bożych. Co Bóg czyni? W jaki sposób Bóg się objawia? Czy czytając te słowa, widzimy w tym i nasze świadectwo? Czy widzimy w tym i nasze doświadczenie? Czy i my doświadczyliśmy otwarcia naszych ślepych oczu? Czy doświadczyliśmy pocieszenia i podniesienia nas, gdy byliśmy przygnębieni i zasmuceni? Czy doświadczamy wierności Boga w naszym życiu? Niechaj słowa tego psalmu i dzisiaj pomogą nam uwielbiać naszego Boga. Kiedy teraz wstaniemy do modlitwy i gorąco zachęcam nas wszystkich, bracia i siostry, byśmy podnosili nasze głosy, zarówno w tych pieśniach, które zaśpiewamy, jak i w naszych modlitwach dziękczynnych. Mamy też potrzeby. Nasi bracia, siostry na Ukrainie są boleśnie doświadczani. Dzisiaj tutaj do nas jedzie kolejna rodzina, może dwie rodziny. Jeszcze tutaj czekam na informację, czy obie rodziny przyjadą, czy na razie tylko jedna. Chcemy się modlić o ich podróż bezpieczną i chcemy modlić się o ich pobyt tutaj, o naszą też, o nasze serca, żebyśmy ich gościnnie przyjęli. A też o wielu innych braci, siostry, którzy wiecie, są teraz w tych obozach dla uchodźców, są w kościołach, są w rodzinach, w domach u różnych ludzi. Także chcemy się o to wszystko modlić, żeby Bóg nas w tym prowadził i dopomógł nam też uwielbić Go w tym. To nasze uwielbienie nie kończy się tutaj w naszych modlitwach i pieśniach, ale nasze uwielbienie ma trwać w całym naszym życiu, we wszelkim naszym słowie, czynie, postawie wobec drugiego człowieka. Tutaj widzimy też w tym psalmie tą Bożą troskę o przychodniów, którą wiemy też, że Bóg nakazuje swojemu ludowi, że my w ten sposób reprezentujemy Boga, okazując gościnność, okazując troskę. Także powstańmy, kochani, zawołajmy do Boga, zaśpiewajmy pieśni i przygotujmy też nasze serca, aby później w duchu miłości i pokoju rozmawiać ze sobą. Kochany nasz Ojcze, dobry Boże, dziękujemy Ci, że dajesz nam znowu zgromadzić się na tym miejscu, aby oddać Tobie chwałę, aby złożyć Tobie dziękczynienie, aby zwrócić ku Tobie nasze serca, podnieść ku Tobie nasze głosy, uwielbić Twoje wielkie, święte imię, Boga, który jest Stwórcą wszystkich rzeczy, Boga, który jest Zbawcą tych, którzy położyli ufność w Jezusie, Twoim Synu. Dziękujemy Tobie, dziękujemy za tę możliwość, by znowu się tu zgromadzić i oddawać Tobie chwałę i cześć w naszych modlitwach, pieśniach, rozmowach. Prosimy, by Twój Święty Duch poprowadził nas, byś dopomógł nam dobrze wykorzystać ten czas, który nam darujesz. Prosimy o Twe błogosławieństwo i działanie naszych sercach. Modlimy się też o braci i siostry, którzy gromadzą się w różnych miejscach, w różnym nastroju. Modlimy się, Panie, by Twój Święty Duch był obecny dzisiaj w Twoim Kościele, przynosząc ożywienie, przynosząc zachętę, pocieszenie. Prosimy, kochany Panie, byś błogosławił zgromadzenia Twych dzieci i dał tym wszystkim, którzy w nich uczestniczą, doświadczać Twojej obecności, Twojego miłosierdzia, Twojej łaski, Twojej mocy w Duchu Świętym. Prosimy o Twe błogosławieństwo i działanie w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Twojego Syna jedynego, Jezusa Chrystusa. Amen.

ufać temu, co Ty napisałeś, co Ty powiedziałeś, co zostało napisane, co Ty, Panie, Duch Święty powiedział, Panie. Jest to, Panie, prawda i tak długo, jak Ty ufamy, Panie, byśmy bezpieczni, ponieważ nic, Panie, nie zostanie. Czyli nic to nie jest. Panie, ufajmy Tobie, ufajmy, Panie, Twoim słowu. Ufajmy swoim uczuciom, swoim instynktom, swoim wymysłom, naukom ludzkim, Panie, ale ufajmy Tobie, jako jedynemu Bogu, ponieważ Panie, nic nie stanie Tobie, żeby tego wykonać. Amen. Usiądźmy, proszę, sobie wygodnie. Dla tych wszystkich z Was, dla których tego typu ustawienie krzeseł jest nietypowym na nabożeństwach, wyjaśnię króciutko, że co dwa tygodnie mamy właśnie takie otwarte nabożeństwo, nazwijmy je, w którym ustawiamy krzesła w ten sposób, a nie w rzędach. Czyli co dwa tygodnie mamy takie tradycyjne ustawienie, gdzie jest taki, powiedzmy, ogólnie przyjęty, powszechny porządek nabożeństw, gdzie najpierw jest czas modlitwy, czas śpiewania pieśni, a później kazanie, wieczerza pańska u nas co tydzień i później ewentualnie jakaś tam jeszcze dalsza społeczność w kuluarach, gdzie siedzimy, rozmawiamy ze sobą i coś, jakieś ciasteczko zjemy, wypijemy herbatę i tak dalej. Natomiast od jakiegoś czasu postanowiliśmy co drugi tydzień właśnie zmienić tą formułę naszych nabożeństw na taką wspólną tutaj rozmowę, wspólne rozmawianie o tym, co było w zeszłym tygodniu, ale nie tylko. Czyli generalnie jest tak, że rozmawiamy o kazaniu, czy świadectwach, czy wykładzie, cokolwiek było w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu tutaj rozważaliśmy księgę Nehemiasza z lotu ptaka, czyli w takim wielkim skrócie główne myśli, główny przekaz tej księgi. Czytaliśmy jakieś fragmenty tej księgi i rozważaliśmy ją, więc do tego, mam nadzieję, nawiążemy, że nam się uda. Ale też chcielibyśmy posłuchać przynajmniej jednego świadectwa Mikołaja, który tutaj z nami jest dzisiaj, też był z nami w środę na modlitwie i przyjechał dzisiaj z trzema jeszcze braćmi. Także Mikołaj podzieli się tym, jak poznał Pana Jezusa, co Pan Jezus zmienił w jego życiu. A później dalej będziemy rozmawiali o tych właśnie kwestiach związanych, czy to z księgą Nehemiasza, czy jakieś inne tematy. Natomiast prosiłbym, żebyśmy unikali tematów politycznych, tematów koronawirusowych i tak dalej, bo to są niekończące się tematy i wszyscy mamy do nich dostęp w internecie i możemy o nich czytać, możemy w kuluarach o nich rozmawiać. Natomiast myślę, że szkoda, żebyśmy poświęcali ten nasz wspólny czas tutaj naszego zgromadzenia na tego typu tematy, ponieważ zgromadzamy się tutaj przede wszystkim, żeby czerpać z Bożego Słowa, czerpać z tego, co Bóg ma do nas do powiedzenia. Natomiast te inne kwestie oczywiście też możemy jakoś odnieść je do Słowa, ale z praktyki i doświadczeń wielu różnych społeczności widzimy, że to raczej nie idzie w dobrym kierunku, takie dyskusje zborowe na te rzeczy. Więc prosiłbym, żebyśmy unikali tych tematów, chyba że nawiązujemy tylko do nich w jakiś sposób, ale żebyśmy nie wchodzili w te niekończące się tematy i dyskusje. To co, zaczniemy od Mikołaja, który nam się podzieli świadectwem. A jeszcze tylko taka kwestia porządkowa. Mamy dwa mikrofony i jeśli ktoś z Was chciałby zabrać głos, to dajcie znać ręką i będziemy podawali mikrofon tym osobom, które zasygnalizują. Michał, mogę Ciebie prosić, żebyś tam ten drugi mikrofon obsługiwał, jak tam z tamtej strony sali ktoś by podnosił rękę, żebyś podawał, a my tutaj z Adamem z tej strony będziemy. Ostry? O, działa. Naprawdę tak siedząc tutaj musiałem przypomnieć całe swoje życie, nie? I trochę już minęło i już z Panem Jezusem jestem o 9 lat i musiałem to wszystko przyszykować w swojej pamięci, żeby coś dla naszego tak ogólnego zbudowania było, tak? I jestem Mikołaj, urodziłem się na Krymie, trochę daleko, tak, stąd. I tak powiem szczerze, już jestem wierzący w trzeciej, czwartej generacji. Moja prababcia wierząca, pradziadek, babcia, dziadek, mama, ojciec też. No i powiem szczerze, tak, żyłem przez 19 lat i od dziecka byłem w kościele, tak, już matka od kołyski przyniosła mi do kościoła, no i tak wyrosłem, tak, odnosiłem siebie po prostu do kościoła normalnie, tak, jakby do swojej rodziny, ale no powiem szczerze, do 19 lat ja nie wierzyłem w Pana Jezusa, naprawdę nie ufałem Mu i nie było takich osobistych związków z Panem Jezusem. No i moje życie to stwierdzało, że naprawdę nie byłem wierzącym. I to było widać po prostu, no, z jakiego powodu, bo moje życie było takim zwykłym, nie różniło się zupełnie od ludzi tego świata. O czym mówię? O tym, że moje myślenie, moje cele, moje sprawy, które robiłem, moje rozmowa, tak, ona się nie różniła zupełnie od tych ludzi, którzy nie są w kościele, nie są wierzący. Byłem taki zwykły świadski człowiek przez 19 lat, a niektórzy by... No, kto mnie widział, kto znał, to mówili tak ze strony, że jest bandito. No tak, teraz to wygląda zupełnie inaczej, ponieważ jak się przyszedłem do Chrystusa i nawróciłem, i to dzięki Panu, ponieważ modlitwy mojej rodziny, mojej siostry, mamy, wszystkich, którzy ufali Panu i mieli relacje z Nim. No i ja to wiedziałem, tak, jak Pan Bóg działał w ich życiu. Po prostu działał i na mnie. I Bóg pracował nade mną i dzięki Mu za to, że On zrobił. I moje osobiste nawrócenie było przez takie, można powiedzieć, osobiste poszukiwanie Pana Jezusa. Modlitwy do Niego, zwracania do Niego i konkretną, realną odpowiedź, którą otrzymałem. I po prostu Pan Jezus zaczął kardynalnie zmieniać moje życie. W jaki sposób to działało? Po prostu moje myślenie zmieniło. Chociaż ja od razu nie zmogłem w to uwierzyć i nawet to złapać sobie w rozumie, że ja już się zmieniłem, tak? Raczej Pan Bóg mnie zmienił w moim myśleniu, w moich rozmowach, postępowaniach. I ja to przez jakieś parę miesięcy, jak się nawrócił do Pana, zauważyłem, że ja się zmieniłem, ponieważ spotykałem ludzi, swoich znajomych, przyjaciół ze szkoły, tak, i tak dalej, którzy widzieli, kto ja byłem. I rozmawiałem z nimi i oni widzieli, że ja po prostu zmieniłem, a jeden mój taki znajomy, który od szkoły, tak od dziecka znał mnie, on rozmawiał ze mną, patrzył na mnie takimi oczami i po prostu nie mógł wyobrazić i pojąć, co się dzieje. Powiedział tak mi, że ty zmieniłeś się. A ja od razu to nie usłyszałem, tak rozmawiałem z nim. I kilka razy on to powiedział z takimi ocami i do mnie doszło, że naprawdę Pan Bóg mnie zmienił. Христос мені змінив моє життя, моє мислення, розмови і поступування, так? То учинки мої попросту змінили теж. Так коротко мовлянс, щоб точно не видовжувати. Конкретно це ще змінило, так? Ну, повім ще ж так, коли навіть в такому костелі, так, релації з костелем, коли була пропозиція пусть до костелу, так, на набоженство, то я ще спав і не хотів іще. Ані раз так сестра приходила з келішком води, ще вливала, щоб встав і пішов до костелу. Ну, ну, було так, але як, як ще пан мені змінив, попросту, ну, шедувам сам особище на кожне набожество, на кожну службу. І хотів бути, і не тільки бути попросту там, а взяти уділ, не, в тим, і працювати для пана Ісуса. Увільбєнню пана, наприклад, я, коли був ще невіжонці, увільбєння для пана було для мене якось дивне, не? Отчим ще співаю, це то є дивне якесь, не? Пам'ятаю, як у нас вдома молодь ще спотикала, згромадзала, і увільбяли пана, там розмовляли на темати біблійні. Я так на них приходив, почув, ну, то дивне для мене було, направду. А по навроценню, направду, то Евангелія у Христу ще, то, що Він учинив, то стало моїм. До того, до 19 лет, коли були невіжонці, ну так Евангелія у Христу ще приймували, то як, ну так, Христос змар за всіх, не? Ну так, змар, повстав, ну повстав. Не? Ну так, як у, як то ще моє? Ну, номінально, так, так, ну так, є. Але коли ще навручуємо до Пана Ісуса, радше Он мені навручив до себе, то повім ще, що то стало моїм. Христос змарл за мої гріхи. Не за всіх людей, а за моє особисте. Повстав для моєго як то? Усправедлення. Так. Но. І направду особистих хотів ще пошвенчити йому своє життя. Но. Прийняв теж хрест. Ну і почав попросту в тим керунку діяти. Увільбять пана. То стало для мене, ну, нормальне. Я то приймовував, бо хотів то, ну, нормальне, модлячи до пана, звратачи, і так далі. Ні? Нормальне таке, не традиційне, а живе життя в пану, так? В Христу ще. Це б я ще повідав. А, є ще дуже цікава річ, я до 19 років не читав їм зупевні Біблії, хоча ж був в костелі. Ну так, з того, що казання слушав їм, там мовили, і що віддяв їм, то віддяв їм, так, з тих пасторських казань. А особисто я не читав їм Біблії, а як ще навручив їм, просто ставим як дитина, яка не мог жити без слова, не? Пам'ятам собі ядеро верим і слухам Біблії, не? Так, так і мав такий окрес, не, життя. Шедувам до праці, читавим, слухавим Біблію, а в праці як ще уривав кавалок часу, так, то ще попросту читав Біблію, не? Зараз не є так, бо трохи інший такий окрес життя мав, але так Бог діяв в моєму житті, от коли ще навручив мене і змінив. Ну і навіть, наприклад, повідять о Христу ще щось, так, і коли хтось, наприклад, оглашав о Христу ще при мені, то до навручення моєго, то для мене було дивне, і для мене якось так сором був, не? Хоча ж бувам одецьким християнином, не? Ну так ще ми мислявим. Але коли оголошали о Христу ще, то мені то, ну, як то сором, так, соромне було, чи як? Стидівим ще, так, о, стидівим ще. А по навруценню то стало для мене нормальне, і для своїх всіх, які старими віджели, то було нормально прийти, повідати, що Христос змарł за мої гріхи і за твої теж. Він ще любоха мені, всіх. І то нормально стало для мене. Просто. Ну, щоб довго не забирати вашого часу, так поїм ще, що Бог є. І з того, що я ще хотів вам повідати, як в діях апостольських написано, що Христос, Пан Бог, все створив, Він є близько до нас, і допоки є близько, шукаємо Його, так? І нехай Пан Бог благословить, щоб кожен, який дійсно тут є, шукав Його, бо Він є близько. І маємо щастя, незалежно від того, що ще діє в тому світі, так? Війна, не війна, але Він є близько до нас, і коли ми Його шукаємо, Він просто не буде в стороні, Він прийме до себе. Ну, амен. Spróbujmy chwilkę porozmawiać na temat tego, o czym, czemu przyglądaliśmy się zarówno w księdze Ezdrasza, jak i w księdze Nehemiasza. Widzimy tam kilka takich wyjątkowych modlitw, które dzisiaj rzadko słyszymy. Nie mówię, że ich nigdy nie słyszymy, ale rzadko takie modlitwy słyszymy, jak w tych księgach zostały zapisane. Mianowicie chodzi mi o te modlitwy wyznania grzechu. Wyznania grzechu własnego, swoich bliskich i nawet całego narodu. W pierwszym rozdziale Księgi Nehemiasza mamy zapisaną taką modlitwę Nehemiasza, gdzie Nehemiasz wyznaje ten grzech. Tutaj co prawda nie jest to publiczna modlitwa, raczej wydaje się, że jest to zapis jego prywatnej modlitwy, ale akuratnie po tym naszym rozważaniu w zeszłym tygodniu miałem tutaj okazję rozmawiać przy stole, bo mieliśmy wspólny obiad i rozmawialiśmy na temat tego, no właśnie, publicznego wyznawania grzechów. W Kościele Rzymskim jest taka procedura, że ksiądz siada w specjalnej budce, konfesjonale, i tam ludzie przychodzą i szeptają na ucho księdzu swoje grzechy. I to zostało wprowadzone około XII wieku po Chrystusie, czyli przez 11 wieków nie było czegoś takiego w Kościele. Później zaczęto spowiadać władców państw, czyli najpierw ci wysoko postawieni biskupi spowiadali władców państw, a później zaczęto sprowadzać to coraz niżej, aż dla wszystkich udostępniono tego typu spowiedź i bez tego niemożliwe było odpuszczenie grzechów po XII wieku, czyli do XII wieku można było wyznać Bogu swój grzech i otrzymać przebaczenie grzechów, ale po XII wieku Kościół postanowił, że już nie ma odpuszczenia grzechów bez kapłana i tylko przez kapłana, przez wyznanie w czasie spowiedzi można uzyskać przebaczenie grzechów. Więc tu widzimy ewidentnie ludzki pomysł, nigdzie w Biblii nie znajdujemy czegoś takiego, tego typu koncepcji. Pan Jezus powiedział, żebyśmy wyznawali, czy raczej apostoł Jakub w swoim liście, ale mówimy Pan Jezus, bo to wiadomo, że to nie są słowa ludzkie, tylko natchnieni przez Ducha Jezusa Chrystusa apostołowie piszą, więc tam w liście Jakuba znajdujemy taką wzmiankę o wyznawaniu grzechów jedni drugim. I tam mamy to opisane w kontekście modlitwy za chorego, który prosi starszych zboru, żeby przyszli, namaścili oliwą i modlili się. I wtedy też w tym kontekście Jakub mówi o wyznawaniu grzechów jednym drugim. Natomiast Pan Jezus w Ewangeliach uczy nas, że jeżeli zawinimy wobec kogoś, jeżeli wyrządzimy komuś krzywdę, to mamy obowiązek iść do tej osoby i z nią to naprawić, ją przeprosić, jej to wyznać. W tym kontekście mamy wyznawać swoje grzechy, czyli przyznawać się do tego, co komuś źle uczyniliśmy. I w ten sposób, jeżeli ktoś nam wybaczy, to i Bóg nam wybacza. Natomiast jeżeli mamy kwestie jakieś przed Bogiem, no to wyznajemy je przed Bogiem, nie musimy wyznawać przed ludźmi. No ale jak to jest z tymi właśnie biblijnymi przykładami? W Księdze Ezdrasza to widzieliśmy, tam widzimy publiczne wyznawanie grzechów w Księdze Ezdrasza. I w Księdze Nehemiasza też, mówię, ten temat przyznawania się do grzechów i wyznawania grzechów jest. Ponadto mamy jeszcze zapis w Nowym Testamencie, że jeżeli starszy grzeszy, to należy go publicznie napominać, aby też inni się bali. Czyli też jest jakiś element wyznania cudzego grzechu, można powiedzieć, w kontekście jego grzechu. Wskazania, no ale... Okej, okay, tak, tutaj Adam ma rację. Chodzi o publiczne przedstawienie tego grzechu, a ten starszy ewentualnie może się przyznać i przeprosić i tak dalej. Więc tutaj mamy jakiś kontekst taki publiczny. Jeszcze o czymś myślałem, ale wyleciało, może ktoś z was tutaj dopowie. W każdym bądź razie może krótko porozmawiajmy o tym, jak to jest w naszym życiu. Po pierwsze, czy w ogóle praktykujemy to w osobistym życiu, wyznawanie grzechów, tak? Czy jakby uznaliśmy, że nasze wyznanie grzechów przy nawróceniu jest wystarczające, bo niektórzy też takie mają podejście, że mówią, no nawracałem się, wyznałem swoje grzechy, i Pan Jezus umarł za wszystkie moje grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, więc nie ma potrzeby już później wyznawać kolejnych grzechów, ponieważ no, Pan Jezus za wszystkie umarł, wszystkie są zapłacone, nie musimy ich wyznawać. Czy tak myślimy? Czy uważamy, że są sytuacje, w których powinniśmy publicznie wyznawać jakieś grzechy? Jakie grzechy? Czy to właśnie nasze, czy naszych ojców, naszych pradziadów, naszego narodu, wobec innych narodów, jak to widzimy, na ile gdzieś tutaj to publiczne wyznanie grzechów ma mieć miejsce i może coś jeszcze w tym temacie ktoś z was będzie miał. Ada Siwa pierwsza, proszę bardzo. Prąd? Nie wiem, czy będę chciał odnosić się do tego jakby tematu, ale chciałem tylko napomknąć, że to, że Kościół katolicki w kwestii spowiedzi, jak stwierdzamy słusznie, odszedł od nauki Słowa Bożego w XII wieku, to nie znaczy, że wcześniej nie odszedł w innych kwestiach, to chyba... Ja wiem, że ty nie miałeś tego na myśli, ale ktoś mógł to odebrać, że Kościół, który my uważamy za Kościół, to był ten Kościół katolicki, a w XII wieku odszedł. Także tak nie myślimy. To może tyle. Jak nie ma chętnych, to ja może. Zadałeś bardzo takie konkretne pytanie, jakie grzechy powinny być wyznawane publicznie. I myślę, że publicznie powinny być wyznane te grzechy, które są jakby to, co zostało uczynione jako złe, ma jakąś konotację, jakieś odniesienie do całości społeczności, tak? Załóżmy taki sytuację, że no nie wiem, powiedzmy zdenerwowałem się na mojego brata, tak, bo nie wiem, bo coś mi się nie spodobało i ja się zdenerwowałem, no i w ten sposób zgrzeszyłem, to idę i z nim to załatwiam, tak, ale jeżeli... Zdenerwowałeś się w trakcie nabożeństwa i nakrzyczałeś na niego, wskazałem. Tak, zdenerwowałem się w trakcie nabożeństwa, nakrzyczałem na niego z kazalnicy, zgrzeszyłem w ten sposób i wszyscy to słyszeli, to powinienem wtedy to też publicznie jakby za to przeprosić, pokutować. No, tak. Mamy naukę Pana Jezusa na temat tego, że jeśli widzisz brata, który grzeszy, to najpierw idziesz i osobiście go napominasz. I jeżeli on pokutuje, czyli przyznaje się do grzechu, wycofuje się ze swojego grzechu, to pozyskałeś brata i nie trzeba tego już dalej nigdzie ogłaszać. Ale co w sytuacji, kiedy napominasz brata czy siostrę i oni mówią, nie, nie, to co ty mówisz jest nieprawdą, nie zgadzam się. Wtedy czytamy, że nie zatrzymujemy się na tym etapie, bo już go napomnieliśmy, swoją powinność spełniliśmy, tylko co, bierzemy drugiego brata i idziemy z tym drugim bratem, żeby może ten drugi brat coś zobaczył, czego może ja nie widzę, może ja się mylę, może faktycznie to nie jest grzech. Więc rozmawiamy wtedy w większym gronie, tak? Już kogoś innego informujemy o grzechu naszego brata w naszym mniemaniu. My uważamy, że to jest grzech, on nie uważa, że to jest grzech, na przykład. Więc bierzemy kolejną osobę i rozmawiamy. I jeśli czytamy, to nie odniesie skutku i teraz my jesteśmy zgodni z tym drugim bratem czy trzecim bratem, jeżeli było nas trzech, zgadzamy się, że coś jest nie tak, to teraz nie idziemy do starszych i nie wyłączamy po cichu, tak jak u Świadków Jehowy się to dzieje, że robią sąd w gronie tylko starszych i wyłączają ludzi ze zboru i informują wszystkich, że ktoś jest wyłączony, tylko stawiamy taką osobę przed całym zborem. Tak? Taka jest procedura, o jakiej Pan Jezus mówi. Nie, że w jakimś wąskim gronie to załatwiamy. Jeżeli się nie udało nam w wąskim gronie, wtedy stawiamy przed zborem taką osobę. I mówimy, niech bracia, siostry usłyszą, niech bracia, siostry się wypowiedzą. Niech wszyscy się dowiedzą, jak ten członek naszej społeczności postępuje. I jeśli zbór cały uznaje, że jest to grzech, że jest to zło, to wzywa tą osobę do opamiętania, ale ta osoba ma możliwość wytłumaczenia się przed wszystkimi, o co chodzi, tak? Bo czasami, wiecie, nawet dwóch, trzech się zgodzi, że ktoś jest winien, a ten ktoś nie jest winien. I jak jest cały zbór, wtedy ktoś może go obronić, ktoś może powiedzieć, słuchajcie, ale nie rozumiecie tego, czy nie widzicie tego, więc konieczne jest wtedy ogłosić ten grzech, których tych dwóch, trzech uważa, że to jest grzech, przed całym zborem. I wtedy zbór decyduje i wtedy, jeśli zbór uznaje, no to wzywa tą osobę do opamiętania, czyli do wyznania tego grzechu i porzucenia go. A jeśli nie, to czytamy, że taką osobę należy wyłączyć ze zboru. To jest też, myślę, pewne związane jest to z tym publicznym, może nie wyznawaniem grzechu w takim sensie, w jakim widzimy w tej księdze, ale w takim publicznym uznaniu czegoś za grzech i odniesieniu się do tego, że to jest grzech. W księdze Ezdrasza i w księdze Nehemiasza widzimy ludzi, którzy słuchając Słowa Bożego płaczą i wyznają swoje grzechy. Czytaliśmy ostatnio w księdze Nehemiasza, że przez ćwierć dnia czytali Prawo Boże, a przez kolejną ćwierć dnia wyznawali swoje grzechy. Czyli tak byli dotknięci tą nauką Słowa Bożego, że wyznawali swoje grzechy. Tam nie trzeba było jakiejś takiej sytuacji, w której kogoś trzeba było tam przekonywać, po prostu to słowo ich przekonywało. I myślę, że podobnie w naszych takich sytuacjach, gdyby do tego doszło, to nie będziemy teraz komuś wmawiać, tylko będziemy na podstawie Słowa Bożego przekonywać, że to nie jest właściwe, tak? Jeżeli doszłoby do takiego publicznego wyznania. Natomiast co z takim, mówię, naszym prywatnym, tak? Jak to widzicie? To Adam już powiedział, że jeżeli prywatnie gdzieś tam komuś wyrządzamy krzywdę, to prywatnie to załatwiamy. Natomiast co w sytuacji, kiedy nie radzimy sobie z jakimiś grzechami? To znaczy wyznajemy je i ciągle w nie wpadamy. Wyznajemy i ciągle je wpadamy. Czy myślicie, że wtedy słusznym jest porozmawiać z kimś, niekoniecznie publicznie wyznawać od razu przed całym zborem, ale czy Czy dobrą rzeczą jest porozmawiać z bratem, z siostrą, z kimś, komu ufamy, do kogo mamy zaufanie, że tego nie wygada, że nie zrobi z tego, wiecie, za naszymi plecami jakiejś afery, tylko wiemy, że jest to osoba godna zaufania. Czy takie wyznanie grzechu i prośba o modlitwę, żeby Bóg pomógł złamać to jakieś jarzmo, to jakieś zniewolenie, czy jest czymś właściwym? Myślę, że to odpowiedź na to pytanie jest zawarta w jakiejś części przynajmniej w tym wersecie. Wyznawajcie grzechy jedni drugim i módlcie się jedni o drugich, bo to może być kwestia, że zgrzeszyłeś wobec kogoś i to musisz wyznać grzech, ale ja zawsze jakby większy nacisk kładłem, znaczy wydawało mi się, że w tym wersecie większy nacisk jest położony na to, że ja mam jakiś problem, tak? Nie wiem, palę papierosy na przykład, nie mogę się z tego, znaczy ja tego nie robię, tak? Hipotetycznie. I próbuję, nie udaje mi się i idę do brata, mu to o tym powiem. Proszę, żeby się modlił, on też będzie mnie jakoś w tym wspierał i to jest jakaś dodatkowa pomoc, tak? To ja w tym wersecie taki widzę aspekt. Wygląda na to, że temat jest prosty, wszyscy się zgadzamy, nie ma tutaj jakichś wielkich głosów, które by wzbudzały dyskusję, więc myślę, że na tym możemy poprzestać, chyba to rozumiemy. Jakiś czas temu mieliśmy taką sytuację, kiedy jeden brat poprosił o publiczną taką modlitwę, to znaczy właściwie on poprosił o modlitwę o uzdrowienie, ale w trakcie tej modlitwy prosił, żeby była to modlitwa z namaszczeniem oliwą w czasie tej modlitwy i brat, z którym tam usługiwaliśmy, zapytał go publicznie, czy dopuściłeś się jakichś grzechów, ponieważ list Jakuba, właśnie przeczytał ten fragment z listu Jakuba i tam też właśnie w tym kontekście tego wyznawania grzechów zapytał tego brata w tym zgromadzeniu, w którym byliśmy, czy dopuściłeś się jakiegoś grzechu? I ten brat zaczął publicznie wyznawać pewne swoje grzechy. Po prostu powiedział o swoich pewnych problemach, o grzechach, których się dopuścił. I tutaj też modliliśmy się, więc myślę, że w niektórych sytuacjach no, ktoś może mieć takie brzemię, może mieć takie pragnienie, żeby po prostu prosić o modlitwę i publicznie przyznać się do czegoś, co nawet nie dotyczy konkretnie tych osób, z którymi się spotyka, tylko coś mu ciąży na sercu i tak jak mówię, albo będzie to jedna osoba zaufana, z którą porozmawia, a czasami niektórzy proszą o takie modlitwy no, i czynią takie wyznanie przed zborem, prosząc zbór o modlitwę w jakiejś sprawie. Więc tutaj chyba też z tym nie widzimy jakiegoś problemu, jeżeli to wychodzi z inicjatywy tej osoby. Danusia? Podzielę się takim świadectwem. Byłam też świadkiem w takim pewnym zgromadzeniu. Też była taka niewiasta nie, i z początku nie było widać, niby pełna takiej, jak to się mówi, na emocjach to szło, uwielbianie Boga, nie. No i w pewnym momencie, tak jak myśmy się modlili i ona stała obok mnie i Duch Święty mi dał odczuć, że tam jest w innym duchu, nie, że tam nie ma Ducha Świętego w niej, tylko coś innego jest, grzech jest, nie. I ja później, jak się to wszystko zakończyło, ja poszłam do tej niewiasty i się pytam, ale w takim duchu miłości, nie, pytam się, powiedz mi, w jakim grzechu ty brniesz, nie? Jak ci tu pomóc? I ona się obraziła na mnie, mówi, ty sama w grzechu jesteś, ja nie. I no troszeczkę tak się zasmuciłam, ale później zaczęłam się modlić i mówię, Panie Boże, nie chcę nigdzie na razie iść, nie, jeśli ja to widziałam, to może ja źle widziałam, nie, ale jeżeli to jest prawda, to Ty pokażesz wszystko przez drugie narzędzie, nie. No i okazało się, że nie tylko ja widziałam, ale widział jeszcze jeden brat. Nie? I później ten brat z nią rozmawiał też, ale ona nie przyjęła, nie przyznała się do tego. Więc później przed całym zborem stanęło, nie? I ona też się nie przyznała. To później usunęli. Nie? A teraz powiem świadectwo o sobie. Ja pewne rzeczy nie widziałam i ja mam wnuczkę, ona teraz ma 18 lat i ona no, malowała się, teraz się nie maluje, ale malowała się tak specyficznie. Mnie to tak jakby raziło. Ja pisałam jej, że brzydko wyglądasz, tak jak kukła wyglądasz, no tak mówię, jak pisałam do niej. I ona w pewnym momencie napisała SMS-a, babciu, ty mnie krytykujesz, ty mnie tylko krytykujesz. Wiecie co, ja tak klękłam i mówię tak, Panie Boże, jeżeli to jest we mnie, to krytykaństwo, ja Cię błagam, zabierz. Nie chcę. Daj mi to, co mogę do niej napisać. I Duch Święty dotarł. Nie patrz na zewnątrz człowieka, ale patrz na serce, co w sercu jest. Nie? I powiem wam, że ja wtedy przełamałam się, było chociaż trudno, nie? Bo ja starsza, ona młodsza, ale mówię, Panie, ja Cię kocham, daj mi siły, żebym jej poszła i ją przeprosiła. Wiecie co, ja to dzięki Duchowi Świętemu poszłam, przytuliłam ją i przeprosiłam ją, mówię, Elu, ja nie wiedziałam, że ja Cię krytykuję. I ja nie zdawałam sobie sprawy, że to jest krytykaństwo, nie? I ona się przytuliła i ja mówię, wiesz co, ja Cię bardzo kocham. I ona mówi, babciu, kocham Cię. I do dziś dnia cały czas pisze, babciu, kocham Cię. I zrobiła ze mnie przyjaciółkę, może wszystko powiedzieć. Mówię, babciu, do nikogo nie mam zaufania, ale do Ciebie mam zaufanie. I ja to mówię jako świadectwo, nieraz pewne rzeczy nie zauważę, nie? Ale to jest bardzo ważne, żeby właśnie Duch Święty mógł dotrzeć. Nie? I to jest takie dla mnie najcenniejsze, że jest Duch Święty, ja to cenię sobie. I dziękuję Bogu, że On jest, bo wiele rzeczy ja mogę nie widzieć. Ja mogę nie widzieć. I teraz Duch Święty daje mi to, że nieraz coś z Michałem, coś jest nie tak, że coś powiem Jemu. To też proszę Go, żeby mnie przebaczył. Nie? I dla mnie to jest takie cenne. Czy siostry? No pewne zdarzenie też takie było, nie? Że tam porada była potrzebna siostrze. Czy to, to zostaje między Bogiem, mną, a tą osobą, która to mówi. Nie? Kiedyś człowiek tego nie umiał. Kiedyś jak ktoś przyszedł do mnie, coś powiedział, to leciał dalej. Dopiero jak Duch Święty mi napomniał, że to jest grzech, że to jest obrzydliwe przed Bogiem, że Jezus nie idzie, nie mówi, o Danuta to. Nie. Jezus to do Ojca. I tak mnie nauczył też właśnie. Ja chwalę Go za to, że On uczy, że On jest, nie, że On działa. I ja chwalę za to, że jest Duch Święty i można właśnie w ten sposób powiedzieć, tajemnica to jest tajemnicą, nie? I chwała Bogu za to. Chcę jeszcze głębiej w to wchodzić, jeszcze głębiej poznawać, jeszcze bardziej poddać się Duchowi Świętemu. No i dziękuję Bogu za to Jego miłość, za taką cierpliwość, Jego miłosierdzie i do mnie. Nie? Dzięki, chwała. Tak chciałem się właśnie, bracie Pawle, do Ciebie odnieść, to co mówiłeś, jeśli ktoś boryka się z jakimiś problemami i notorycznie do nich powraca, co ma wtedy z tym zrobić, więc chyba najlepszym jest właśnie pójść do doświadczonych braci, którzy na podstawie Pisma Świętego mogą właśnie te błędy w taki obiektywny sposób wyłuszczyć, pokazać wersety biblijne, bo jak wiemy, Pismo Święte jest ostrzejsze niż wszelki miecz i oddziela właśnie ten fałsz od prawdy i ma oddziaływanie. I ta osoba, która jest na przykład w jakichś nałogach, czy to powiedzmy papierosy, czy hazard, czy jest jakimś pracocholikiem, bo to jest też i w pewnym sensie materializm, który jest również i bałwochwalstwem, potrzebuje takiej pomocy, a jednocześnie ona może sobie nawet nie zdawać sprawy z tego, że to jest w pewnym sensie szkodliwe, bo ktoś może powiedzieć, że papierosy na przykład, no nie ma tego w Biblii napisane, prawda? O narkotykach też nie ma, nie? Ale są wersety, które mówią, żeby oczyścić swoje ciało z wszelkiego skalania, tak? Zarówno ducha, jak i ciała i żeby tą czystość w tym ciele Chrystusowym zachować. Wszystko. Cześć, może ja. słuchajcie, mogą być takie grzechy, które łatwo jest zdefiniować i zauważyć, prawda? Czyli no można tutaj wymieniać na przykład kradzież. To nawet ludzie, którzy nie czytają Biblii, wiedzą, że jak idę do sklepu, nie ma kamer, biorę batonika, chowam w rękę, to wiadomo, że to jest kradzież. Albo na przykład czytanie jakichś tam materiałów pornograficznych czy coś w tym stylu. To wiadomo, że to jest złe i co do tego nikt nie ma wątpliwości. Nie, ja mówię o wierzących. No to, no dobra. Takie mamy czasy. No dobrze. Natomiast jest jeszcze, wiecie, coś takiego, że ja na przykład mogę wyznawać i nawet z czasem być uwolniony, ale ja staram się też praktykować taką zasadę w swoim życiu, że nie żeby siebie tam biczować, ale zawsze przychodzę do Boga: Boże, ale wiem, że jeszcze na pewno jest coś, o czym ja w ogóle nie wiem. Że są rzeczy, z których ja sobie w ogóle nie zdaję sprawy. One mogą się okazać jeszcze gorsze niż to, co ja wyznałem, już powiedzmy uporządkowałem, no i dałem sobie radę, jak to się mówi. I tutaj się zastanawiam, czy, znaczy ja mam, zakładam, że my też tak robimy, że prosimy Boga, nie to, żeby, tak jak mówię, się biczować, ale żeby jednak się oczyszczać, bo bez uświęcania się, no to kiepsko wygląda nasza droga z Chrystusem. Czyli powinniśmy prosić Boga, żeby poprzez Ducha Świętego, który został po to dany, żeby Bóg nam wskazywał na jeszcze rzeczy, o których możemy my nie wiedzieć. Bo ja tak się zastanawiam właśnie, to co Andrzej tutaj powiedział, pracoholizm. Można powiedzieć, jaka jest granica. Albo to, co sieje dzisiaj normalnie, to jest jakaś plaga, co nawet rozbija zbory, z czego możemy sobie nie zdawać sprawy, plotkarstwo. To jest obrzydliwe przed Bogiem. My musimy sobie zdawać sprawę z tego, czy my przypadkiem nie bierzemy udziału w plotkarstwie, które, jak mówię, czasami może rozbić społeczność. To jest bardzo poważne. I uważam, że powinniśmy do tego podejść naprawdę jakoś tak poważnie, bo Bóg, wiadomo, no rozliczy każdego z nas. A to już są naprawdę sytuacje takie, ja bym powiedział, grube, jak to się mówi językiem potocznym. Musimy naprawdę z takich rzeczy, nad takimi sprawami się zastanawiać, tym bardziej, że na przykład, tak jak mówię, pracoholizm czy plotkarstwo to jest takie, wiecie, płynne. To można sobie jakoś to nawet wytłumaczyć w pewnym sensie. Ja już miałem takie sytuacje w życiu, że sobie myślę, no teoretycznie niby to nie jest plotkarstwo, bo ja na przykład stwierdzam pewien fakt. Ja nie kłamię. Tylko mówię pewien fakt, który jest faktyczny, ale jest kwestia tego, jakie są moje motywacje. Czy ja chcę to powiedzieć, tą prawdę, w tym sensie, żeby, jak to się mówi, puścić sobie luzem, czy też moją motywacją jest to, żeby próbować naprawić to. I tutaj to plotkarstwo przykładowo, to jakoś tak no, ostatnio leży na sercu, żeby przemyśleć ten temat, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo poważna sprawa i przed Bogiem to nie chciałbym, żeby ktoś z nas był znaleziony na plotkarstwie. To jest naprawdę obrzydliwe, to jest gorsze. Znaczy każdy grzech jest zły, bo jest oddzieleniem od Boga, jeśli jest niewyznany, ale plotkarstwo może na przykład dużo więcej złego przynieść niż na przykład kradzież. Bo nikt nie widział, wziąłem, wiadomo, przed Bogiem, Bóg widział, prawda? Ale chociaż innym nie przynoszę zgorszenia. Inni o tym nie wiedzą, okej, okay. Ale plotkarstwo niesie po prostu za sobą straszny smród w społeczności. I to musimy naprawdę być bardzo czujni. Słowem można zabić. Zresztą Słowo Boże samo o sobie mówi, że język jest przyrównany do ognia, który płonie i może spalić wszystko. Natomiast ja chciałbym się odnieść do księgi Ezechiela, bo tutaj jest taka wskazówka w 3 rozdziale, w wersecie od 18 do 20. Lecz jeśli ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swej bezbożności i od swej bezbożnej drogi, to on umrze w swojej nieprawości, a ty wybawisz swoją duszę. Gdy zaś sprawiedliwy odwróci się od swej sprawiedliwości, od swej sprawiedliwości i popełni nieprawość, a jeśli ześlę na niego przeszkodę, to on umrze, ponieważ nie ostrzegłeś go, umrze w swym grzechu i nie będzie się pamiętać o jego sprawiedliwości, którą czynił, lecz jego krwi zażądam z twojej ręki. Ale jeśli ostrzeże sprawiedliwego, aby sprawiedliwy nie zgrzeszył i on nie zgrzeszy, na pewno będzie żył, bo przyjął ostrzeżenie, a ty ocenisz swoją duszę. Czyli tutaj jest zwrócona uwaga, że jeżeli jesteśmy świadkami pewnych zdarzeń, które mają miejsce bardzo, można powiedzieć, takie hańbiące zbór, to naszym obowiązkiem jest po prostu poinformować taką osobę, żeby zgłosiła się do odpowiedniej takiej osoby, która może udzielić jej wsparcia i załatwiła ten temat, ponieważ to niejako rzutuje na całą społeczność, to rozbija całą społeczność. Jeśli wiemy, oczywiście są to bardzo poważne grzechy i jeśli jesteśmy świadkami takich zdarzeń albo na przykład wiemy, że coś takiego się praktykuje, to naszym obowiązkiem jest zgłosić. Nawet jeżeli mamy ponieść później przykre konsekwencje z tego, to pamiętajmy, że Jezus nas obserwuje i przed Nim również zdajemy sprawę za to, nie? Bo możemy czasami czuć taką wewnętrzną potrzebę, że to jest Jego sprawa, mnie to nie dotyczy, są inne ofiary pokrzywdzone, my wiemy, jakie to są ofiary pokrzywdzone, one cierpią, ale my generalnie stajemy się, można powiedzieć, współwinni tej krzywdy, tej ofiary, nie? I w tym momencie niejako obciążamy się winą krwi grzechu tej osoby, która takie rzeczy czyni. Więc powinniśmy wziąć to bardzo sobie poważnie do serca, nie? Chciałbym pociągnąć tą myśl i jakby, żeby jeszcze bardziej podkreślić, bo zgadzam się z tobą w 100%, ale tak powiedziałeś to tak, że tak powiem, to stwierdzenie, mamy obowiązek, tak łagodnie wybrzmiało i chciałbym powiedzieć, ty powiedziałeś wszystko dobrze. Nie możemy kogoś zmusić do tego, żeby poszedł, bo to musi wynikać z jego wewnętrznego ducha, nie? On nie może robić też coś przeciwko duchowi. Tak, jeżeli on nie weźmie sobie tego do serca, to żeby chronić społeczność, to wtedy możesz się zwrócić do prowadzącego, żeby jeżeli chce tą społeczność też tworzyć, no bo jeżeli ktoś nie chce tworzyć tej społeczności, to niech lepiej odejdzie. Żeby miał przynosić tutaj rzeczy nieprawe i rzeczy niegodne, które wiadomo, że Ducha Świętego odsunął od takiej społeczności. Nie? Tak. Dlatego jeszcze raz powiem, zgadzam się z tobą od początku do końca, ale chcę powiedzieć o tym naszym obowiązku, bo gdy czytamy, gdy widzisz brata, który grzeszy, idź i napomnij go. Tam nie jest napisane, masz możliwość, żeby, jeśli masz chęć... Nie, tam jest wyraźnie powiedziane, że to jest twój obowiązek. Właśnie to chcę powiedzieć. W momencie, kiedy nie idziesz... No to stajesz się współwinnym. No właśnie to chcę powiedzieć, podkreślić, żeby to wyraźnie wybrzmiało. I ty to dokładnie powiedziałeś, a ja to jeszcze po prostu drukowanymi literami podkreślam. Dobrze. Poczekaj. Także ciąży na nas pewna odpowiedzialność, tak? Obowiązek, to co powiedziałeś, ale żebyśmy też mieli tą świadomość, że jeżeli widzimy, że dzieje się zło, i zamykamy na to oczy, bo nie chcemy zamieszania, nie chcemy konfliktu, bo czasami wiadomo, że jeżeli się dzieje zło, to reakcja na to może się wiązać z jakimiś problemami dla nas. Dlatego to jest wezwanie dla każdego z nas z osobna, że jesteśmy po prostu zobligowani, żeby pójść i zareagować. Może się mylimy, może jedna rozmowa jakby wyjaśni, że coś źle oceniamy, ale zróbmy to. A jeszcze chciałem powiedzieć w takim praktycznym wymiarze stosowania tego nieplotkowania, o czym Sławek mówił, to może dla kogoś to będzie pomocne, może to jest nawet dobre. Według mnie jest dobrą taką praktyką, że staramy się nie mówić za plecami drugiej osoby czegoś, czego byśmy tej osobie nie powiedzieli prosto w twarz, tak? Także jeżeli mówimy o kimś coś, czego byśmy nie chcieli, żeby ta osoba usłyszała z naszych ust, to myślę, że jest pewne niebezpieczeństwo, że jesteśmy już na tej złej drodze plotkowania. Dziękuję. Przejdźmy do kolejnej tutaj kwestii z Księgi Nehemiasza. W trzecim rozdziale widzimy budowniczych muru, którzy ochotnie naprawiali ten mur. Jakkolwiek byli tam pewni starsi, którzy, jak czytamy, nie zgięli swojego karku, żeby pracować dla Pana. I to się wiąże z tym, o czym dwa tygodnie temu już nam się nie udało porozmawiać, o czym próbowaliśmy tutaj rozmawiać, czy ja zasygnalizowałem ten temat w odniesieniu do tego, o czym mówiliśmy w drugim liście do Koryntian, gdzie apostoł Paweł mówi o tym ochotnym sercu w tej zbiórce na ubogich w Jerozolimie. I przy okazji mieliśmy poruszyć to ochotne serce między nami. I może nie będziemy dzisiaj się skupiali na tej ochotności między nami konkretnie, ale temu, w jaki sposób działać, pracować, służyć, kiedy brak tej ochotności. Wczoraj mieliśmy okazję doświadczyć kolejnej fali ochotności, kiedy tam poszliśmy remontować ten dom, na to mieszkanie dla tych kolejnych uchodźców. I było wiele osób chętnych, gotowych do pracy, więc to była taki radosny sygnał, że ta odezwa spotyka się z jakimś odzewem, no ale wiemy, że to nie zawsze tak działa. Czasami mamy jakieś obiektywne powody, dla których brak tej ochotności. Czasami jest to kwestia jakiegoś gorszego dnia, różnych rzeczy. Mówię, czasami są to obiektywne przyczyny, a czasami może być to kwestia zwykłego lenistwa, zwykłego wygodnictwa, zwykłego zajmowania się tylko swoimi sprawami, którymi też trzeba się zająć, nie to, że nie trzeba, ale nie ma tej chęci, żeby przyłożyć rękę do takiego dzieła, jak tutaj widzimy. Jest potrzeba, tak? Jest zwalony mur wokół miasta i są ludzie, którzy też pewnie mieli, bo tutaj czytamy, że to byli złotnicy, kto tam jeszcze, kupcy, przeróżnych tutaj mamy wymienionych, naczelnicy okręgów, więc różnych ludzi mamy tu wymienionych, którzy też zostawili te swoje zajęcia, pracę i poświęcili się temu, bo taka była potrzeba, żeby te mury miasta były postawione. I w tym rozdziale po prostu tylko mamy ich wymienionych, nie ma tutaj mowy o tym, żeby na przykład do tych, którzy tam nie byli chętni, żeby tam Nehemiasz chodził i mówi: słuchajcie, co wy wyrabiacie, weźcie, zobaczcie, wszyscy inni pracują, tylko wy się lenicie. Nie widzimy, żeby jakikolwiek na nich nacisk wywierał, tak? Ale jak czytamy dalej tą księgę, to widzimy, że tam Nehemiasz już w ostatnich rozdziałach, i teraz pytanie, czy on już nie wytrzymał, czy już stracił cierpliwość, widząc te różne postawy nieposłuszeństwa, postawy jakiegoś takiego właśnie lekceważenia, bo widzimy, co się dzieje w ostatnim rozdziale, tak? Dochodzimy do ostatniego rozdziału Księgi Nehemiasza, gdzie widzimy, że jak Nehemiasz wyjechał na jakiś czas z Jerozolimy, to zaniedbali lewitów, przestali dawać, przynosić ofiary dla lewitów, lewici musieli pójść do pracy. W świątyni, tam gdzie było właśnie miejsce na zbieranie ofiar i tak dalej, zaprosili, żeby tam jakiś krewny Sanbalata sobie miał pokój i mieszkał. I Nehemiasz jak wrócił, to co zrobił? To już teraz tak, wiecie, nie czekał, że oni ochotnie się zmienią, tylko jak czytamy, za włosy chwycił tam niektórych, nie? I stłukł po twarzy i zaczął ich tam szarpać. Wywalił te wszystkie rzeczy z tego pomieszczenia tamtego i mówi, wynocha z tym, ze świątyni Bożej, nie? Tutaj są na inne sprawy. Więc Nehemiasz, wiecie, taki się zrobił gwałtownik, nie? Taki brutalny, no taki, no jak on się zachowuje, no, szarpie za włosy, bije po twarzy, krzyczy, no, czy to była frustracja Nehemiasza? Czy on po prostu już nie wytrzymał, puściły mu nerwy i mówi, no jak się po dobroci nie da, to trzeba ich tam wyszarpać za włosy i czy my do tego chcemy doprowadzić między nami? Czy Nehemiasz tutaj no, pobłądził, no właśnie, źle zrobił, czy też czasami są sytuacje, w których jak nie idzie po dobroci, to trzeba kija wziąć i niektórym wierzącym przetrzepać tyłki, nie? Tak mówię obrazowo, nie mówię tego dosłownie, ale w jakiś taki sposób, no nie wiem, no, chcę, żebyśmy o tym porozmawiali, jak to widzimy, jak to właśnie jest w Kościele z tym, że się niektórych prosi, prosi, prosi, prosi i nie ma żadnej reakcji. Inni zawsze są, zostawią swoje rzeczy, zostawią swoje obowiązki i poświęcają się i będą, jak jest potrzeba. A inni jakoś nie mają czasu, nie wiem, liczą, że inni to zrobią, mają ważniejsze sprawy. I znowu, bracia, siostry, chcę, żebyście rozumieli to, że ja rozumiem nasz kontekst, naszego zboru, że niektórzy z was są z Tczewa. Ja nie czekam, że bracia z Tczewa przyjadą tutaj w sobotę pracować, chociaż Heniu był raz i drugi, jak tam była potrzeba jakichś elektrycznych rzeczy, on tylko to potrafi zrobić, no przyjechał, zrobił chłop, więc nawet z Czewa się pofatygował, żeby nam tutaj pomóc, ale rozumiem, że niektórzy z was mają daleko, rozumiem, że niektórzy są chorzy, rozumiem, że niektórzy mają jakieś tam obowiązki rodzinne, macie chorych członków rodziny, którymi się zajmujecie i tak dalej, więc ja to rozumiem. To nie chodzi o to, żebyście teraz ktokolwiek z was czuł się winny i żeby musiał się tłumaczyć, dlaczego go nie ma, to nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żebyśmy się zastanowili, jak to ugryźć, jak to w ogóle, jak sobie z tym radzić, tak? Bo wiecie, potrzeby są teraz, jak przyjadą te dwie rodziny z Ukrainy do nas, no to mamy 10 osób, którymi trzeba się będzie zająć w jakiś sposób. W jakiejś mierze chcemy, żeby oni się sobą zajmowali, nie chcemy teraz, wiecie, niańczyć ich, bo to są dorośli ludzie z dziećmi, więc rodziny, więc im pomożemy i tak dalej, ale być może będą jakieś rzeczy, gdzie trzeba będzie coś zrobić, coś pomóc, jakieś rzeczy załatwić, nie wiem. Więc pytanie teraz, jak to robić, żeby z jednej strony nie wywierać na kimś presji, żeby teraz nie było takiego, że ty musisz to zrobić, bo chyba jednak no, chcemy iść w tym kierunku, że my chcemy to robić, że wiemy, że to Bogu się podoba, kiedy my z ochotnego serca to robimy, dla Jego chwały. Nie żeby teraz ludziom się przypodobać, czy wypełnić czyjeś tam nakazy, rozkazy, polecenia, tylko z serca, nie? Ale z drugiej strony organizacyjnie, jak to zrobić, żeby to tak działało? No porozmawiajmy o tym. Tutaj już Adam. No ja chciałem tylko powiedzieć, że no, my właśnie, tak jak Paweł przedstawił, to Nehemiasza widzimy jako takiego, na początku takiego łagodnego, dobrego, a na koniec no, takiego zdenerwowanego i złego. Ale wystarczy, że sobie go wyobrazimy inaczej trochę i będzie nam to łatwiej zrozumieć. Na początku taki był łagodny, ale trzymał taki bat w ręku, a na koniec go dopiero użył. To może troszkę rozliczone, co można myśleć, bo trzymał ten bat. No tak. No nie, no w sensie takim, że powiedział kilka słów, miał respekt u ludzi, tak? No i słuchali go. A jak go zabrakło? No więc zabrakło tego jakby bata nad tyłkiem tak zwanego. No i zaczęli robić, co chcieli. A w końcu przyszedł, no i zrobił, co zrobił. A na nasze to sobie niech każdy sam odpowie w zasadzie. Może jest kwestią to, że nie wszyscy wiedzą, co jest do zrobienia, bo ja na przykład nie jestem w temacie. Słyszałem tylko, że jakieś dwie rodziny przyjeżdżają i tylko tyle, nie? to może Pawełku naświetl sytuację, jak wygląda, jakie są potrzeby, co jest taką, można powiedzieć, priorytetową sprawą i wtedy po prostu będziemy wiedzieli, nad czym myśleć i jakoś się organizować w tych rzeczach, nie? A to odległość, powiem wam szczerze, tak naprawdę nie jest żadnym problemem, bo jeździłem w dalsze miejsca i z tygodnia się robiły miesiące, także to nie jest wcale tak, że odległość jest problemem. Tu kwestia jest tylko po prostu zorganizowania pewnych rzeczy i modlenia się. I to myślę, że wszystkim nam jest to potrzebne, nie? Że po prostu jak się jest modlitwa wspólna i jest problem do rozwiązania, to Pan znajdzie rozwiązanie. Tak myślę o tym świadectwie Mikołaja, który mówił o tym, że siostra wylała na niego szklankę wody, żeby poszedł na nabożeństwo i on poszedł na to nabożeństwo, tak? Kieliszek, kieliszek, nie szklankę, kieliszek. Ale czy Pan Bóg był zadowolony z tego, że on poszedł na nabożeństwo? Nie był zadowolony, tak? I powiem w ten sposób. Ja osobiście... Może zestawmy rozważanie tej historii, ale ja jakby nie czuję tego, że ktoś przyjdzie w jakiejś mierze przymuszony, żeby coś robić i będzie coś robił. Nie mówię teraz o tych pracach tutaj remontowo-porządkowych, które ciągle jeszcze trwają, chociaż też, ale myślę w ogóle o jakiejkolwiek pracy dla Królestwa Bożego. I wolę, żeby ktoś przyszedł z chęcią i nawet mając małe możliwości, zrobił mniej, bo nie ma siły albo zdrowia mu do końca brakuje, niż ktoś, kto przyjdzie, zakasa rękawy, zrobi coś, pięknie to będzie wyglądało, ale z tyłu głowy będzie miał to, o, przymusili mnie, ja tak naprawdę to ja bym nie chciał, ale no przyszedłem. I tak jak ja mówię, że ja tego nie czuję i myślę, że nie o to chodzi, żeby teraz komuś wykręcić rękę i do jakiejś pracy go tutaj zmusić, powiedzmy, może przez małe Z, tak myślę, że też, jeżeli mogę w ogóle tak powiedzieć, stając w miejscu Boga, że Jemu też nie jest to miłe. Także to, do czego próbowaliśmy wielokrotnie zachęcać, to do postawy serca, która sprawi, że będzie w nas chęć do jakiejkolwiek pracy, mówię, czy przy remoncie, czy w ogóle jakiejkolwiek, jakiejś służby, są różne rzeczy do zrobienia i jeżeli ktoś ma chęć, gotowość, to znajdzie to ujście w jakiejś pracy, w jakimś działaniu, które jest potrzebne. Jeśli mogę, moim zdaniem potrzebni są w Królestwie Bożym i jedni i drudzy. Ci, którzy są ochotni i oby takich było jak najwięcej, ale również i ci, którzy mają problemy ze sobą i posłuchają takiego głosu chociażby lidera, pomimo tego, że mi się kompletnie nie chce, nie pasuje, jestem leniwy i tak dalej, albo po prostu szukam sobie jakichś przyczyn, ale pomimo tego złamię się i chcę budować tak z braćmi, siostrami Boże Królestwo i nie będę się być może dobrze czuł w tym miejscu, bo ja na przykład... Teraz nie mówię o sobie, ale mogę na przykład nie lubić pewnych rzeczy robić, tak? Mamy pewne swoje predyspozycje, tak? Ja na przykład nie potrafię gotować, ale mam żonę, która to świetnie robi. I jakby mnie ktoś powiedział, że jest potrzeba, żeby, nie wiem, coś ugotować dla kogoś, bo nie ma kogo, no to okej, ja być może pójdę, ale ja tego nie będę robił z chęcią i zrobię to tylko dlatego, że mnie ktoś poprosi i będę się w tym źle czuł i być może komuś to nie będzie smakowało, to co zrobię, albo na pewno. Oto, to jest taki mój głos w dyskusji, bo ty powiedziałeś tak dosyć wyraźnie, że Bogu się nie będzie podobać, że osoba, która przyjdzie i która jak gdyby nie jest tym ochotnym dawcą, tak? Trochę za daleko to jest powiedziane moim zdaniem, bo wydaje mi się, że w Kościele tak jest, ja przynajmniej też na przestrzeni lat chodzenia z Panem to widzę, że niezwykle ważne jest też właśnie to przełamywanie samego siebie, tak? Ja wiem, że idealną sytuacją jest, że wszyscy, wiecie, powie pastor i wszyscy polecą i powiedzą i będzie nadmiar tych ochotnych dawców, tak też się być może czasami zdarza, ale generalnie wiele ludzi boryka się ze swoimi problemami jakimiś, nawet ze swoim lenistwem, można to po imieniu nazwać duchowym, ale ja uważam, że to nie można dyskredytować tego, że ktoś po prostu złamie się i pójdzie wbrew sobie, tak, to jest myślę, że też cenne w oczach Bożych, bo być może następnym razem to go zachęci i następnym razem być może pójdzie już jako ten ochotny dawca. Jak mówiłeś, Paweł, to ja odniosłem takie wrażenie, że mówisz, Nehemiasz na początku, jak budowali tą ścianę czy mur, to nie musiał ich zachęcać, a na koniec musiał ich zachęcać, ale on... Z tego, co czytam, to jego działania wynikały z tego, że znalazł ludzi, którzy są w grzechu, znalazł ludzi, którzy wzięli sobie za żony, znowuż obce kobiety, znalazł ludzi, którzy handlowali w szabat, no i nie przestrzegali szabatu i to do nich się tak odnosił, a nie do tych, którym nie chciało się tam czegoś zbudować dla miasta. Tak? To tylko tyle. Może ktoś pamięta, w Biblii napisano, że Pan Chrystus tą sytuację opisywał, opowiadał, że jak się Bóg wołał do pracy kogoś, tak, tam było kilka osób, jedni powiedzieli, że tak, pójdziemy, ale nie pójszli, a drugi powiedzieli, nie pójdziemy, ale w końcu pójszły. I tak nieraz zdarza, nie? Że i niby nie chcesz, ale Bóg się woła i odczuwasz, i ciało nie chce, ale duch się porywa i musisz nadłamać. I ta walka między duchem a ciałem, chęcią woli Ojca Niebieskiego, a naszą wolą to jest, nie? I dobrze, kiedy łamamy swoją wolę i wypełniamy wolę Ojca swojego, który nas wołał do królestwa, tak, Jego, i wypełniamy to. A odnośnie mojej siostry, no tak powiem szczerze, jak brat mówił, wylała na mnie szklankę wody, no to nie było tak, że ze złości jakiejś, ponieważ ona to robiła z miłością do mnie i to odczuwałem i wiedziała, że ja może gdzieś i chciałem być pójść, ale chciałem bardzo spać i musiała po prostu obudzić, a jak się nawróciłem, ona po prostu mówiła tak mi, że przez tydzień płakała od szczęścia, że nawróciłem. Bo różne sposoby do tego, żeby ciągnąć ludzi do Chrystusa, ale najważniejsze, co opisane w Biblii, żeby robić to z miłością, nie, do ludzi. Ja tak w kwestii tych remontów chciałem króciutko się odnieść. Uważam, że powinniśmy to w jakiś sposób doprecyzować, jacy fachowcy są potrzebni, czy hydraulicy, czy stolarze, czy murarze, i wtedy tutaj pewnie każdy z nas mógłby się zastanowić, czy on jest w stanie pewne prace wykonać, albo co jest potrzebne, czy może jakieś łóżka, jakieś materace, czy zasłony. Ja mam trochę w garażu tam różnych rzeczy takich niepotrzebnych i mógłbym to z chęcią też, powiedzmy, przywieźć, natomiast no, nie na wszystkich rzeczach się znam, tak? Także nie jestem elektrykiem, hydraulikiem i to by mi było tutaj trudno w jakiś sposób pomóc. Też uważam, że no, gdyby jakby tutaj poprzez ten apel żeby wyremontować to mieszkanie. Gdybyśmy tam wszyscy przyjechali, no to na pewno te prace by się nie posunęły do przodu. Przysłuchując się tym wypowiedziom i tutaj ostatnio, co brat już mówił, żeby stworzyć taką ekipę, ale spójrzmy na biblijnie, jak wygląda. Jeżeli podejmujemy jakiekolwiek prace i to jest do budowania Królestwa Bożego, to Słowo nam mówi, że my jako wierzący Bóg ochotnego dawcę miłuje. Czyli dotyczy to spraw fizycznych, czyli fizycznie pomagamy. Jest to dlaczego ochotnego? I zaraz powiem. Później jest to finansowe i materialne. To jest pomoc. I Bóg w tych trzech sferach mówi ochotnie. Dlaczego? Dlatego mówi ochotnie, bo On w tym jest uwielbiony. Ja idę, to robię z miłością do brata i siostry. Dla tych ludzi Bóg odbiera chwałę, a ja się cieszę tym. Mi to przyzwiera przyjemność. Jeżeli my zaczynamy, brakuje ludzi, brakuje jakichś, jak to już brat starszy też mówił, że nie wszystko on lubi robić. I dlatego Bóg nas widzi z góry, co my potrafimy, co my możemy robić. Dlatego On przyjdzie z przymusu robić, On się będzie męczył, Bóg nie przynosi żadnej chwały i On nie robi to w miłości. Także to jest ludzkie działanie systemu ludzkiego. Nie możemy tak czynić. Następnie zauważmy, że po ludzku, jeżeli zaczynamy robić, to robi się już w rozmowie harmider, zamieszanie. Bogu się to nie podoba. To tak jakby plotkowanie, tu było wspomniane wcześniej. Można zrobić na przykład ludzkie myślenie grafik, tak? Ale to nie jest system budowania Królestwa Bożego. Jest to ludzki system i bardzo niedobry i niebezpieczny, bo takie wprowadzenie czegoś kojarzy się, nie tylko kojarzy, ale wchodzi system tak zwanej, można powiedzieć, korporacji ludzkiej, który coś człowiek dokłada do budowania Królestwa Bożego, które Bóg nie przyjmuje chwały. Jedno jest to, co rozmawiamy, jest bardzo mocno biblijne i przyjrzyjmy się temu, że ta rozmowa dotyczy, nawet samego Boga dotyka, bo Bóg mówi tak, takie jest wielkie moje żniwo, a robotników mam mało. I dlaczego możemy powiedzieć, że tak wielki Bóg, On ma problem? Tak. Ten wielki Bóg, możesz pomyśleć, że On może wszystko i to jest prawda. Ale ma problem, bo mówi, że mało jest robotników. Dlaczego robotników jest mało? Bo On szuka ochotnych dawców do pracy, ochotnych. Dlaczego? Bo chce, aby ludzie czynili Jego pracę na Jego niwie, pracowali ochotnie, w miłości, w uwielbieniu samego Boga. Dlatego, bo ta osoba do końca swoich dni na tej ziemi, ona wytrwa do końca, bo Bóg będzie mu pomagał. Jeżeli czyniły, aby ta osoba coś z przymusu, Bóg takiej osoby nie chce do pracy z przymusu, bo ta osoba nie wytrwa. Ona będzie robić na przymus, będzie robić po cielesnemu. Bóg po cielesnemu nie może do tej osoby przemówić. Tu potrzebna jest większość naszego Ducha Bożego, kontaktu z Bogiem, niż ciała. Ma być większej sferze wzrośnięci w jakichś procentach dużych duchowo mocni. I Bóg potrzebuje takich ludzi do pracy. I On ma problem. Możemy powiedzieć, a Stary Testament. Stary Testament, oni czynili tam, powiedzmy, wszystko z przymusu. To nie było ochotne serca. Czy budowanie tego muru, oni wszystko zostawili. Jeżeli w przypadku mojego prywatnego życia, jeżeli dwie osoby pracuje, Bogu dziękować, że jest niedziela wolna, żona pracowała i weekendy, no to taki był taki chaos. Teraz troszeczkę lepiej jest, że jest niedziela wolna, ale soboty pracuje, dwoje dzieci, które mogą zostać same, ale to nowe pokolenie jest komputerowe. Zostawiam w domu, oni siedzą w domach, niekiedy trzeba siłę wyciągnąć, żeby wyszły na ten świat, który Bóg stworzył. I robią się, jeżeli ja nie stworzę tego w tej miłości, w tego kontaktu, tej modlitwy, żeby Bóg umożliwił nam wszystkim tym, którzy są ochotni do tego dzieła. Jeżeli ktoś by wołał do kuchni, no to ja nie przyjdę, ale mogę coś przy kuchni robić, ale muszę mieć stworzone te warunki jakieś, bo Bogu zależy na tym, pierwsze, żeby rodziny były uporządkowane, bo z rodzin i z dzieci tworzy się Kościół. Jeżeli zaniedbam dom i rodziny, a wezmę się za budowanie zboru czy czegoś, no to inne się sypie, a tu się wali. No zauważmy, rozsypuje się. To jest sytuacja taka, że Bogu się to nie podoba. Bóg jest pierwszy, rodziny są drugie, tak po ludzku mówię, a trzeci jest zbór. Także Stary Testament też wiedzmy, że budowali to, ale to był zakon. Oni robili i samo Słowo Boże mówi, że oni nie byli w stanie wypełnić tego zakonu, tych przepisów. Te przepisów były ich setki tego. To jest tak dokładne te przepisy, że nie było w stanie. Ale Jezus wszystko tak w tym Duchu Świętym On uczynił, że ochotne serce i wszystko w tym wszystkim czynimy dla siebie, pomagamy dla innych, budujemy Królestwo. I patrzmy, czy to Bogu przynosi chwałę, bo możemy stworzyć korporację, będzie wszystko funkcjonowało, wszyscy się zgłoszą. Cóż, że ja się zgłoszę, jak będę myślał, co tam jest w domu. To jest bez sensu. To nie możemy tworzyć czegoś, dokładać do Bożego dzieła, Bożego Królestwa. To trzeba się modlić tylko, aby Bóg pewne rzeczy zrobił, uczynił i tylko patrzeć, żeby Jemu przyniosło chwałę. Tylko Jemu, na Niego cały czas patrzeć. I wtedy będzie miało to wszystko sens. Nie wiem, czy ja brata dobrze zrozumiałam, ale chyba w jednej kwestii się nie zgadzam. W tego grafiku, akurat ja. Mówię, że... Teraz? Nie wiem, czy dobrze brata zrozumiałam, ale ja osobiście się jakby w jednej kwestii ja nie zgadzam, jeżeli chodzi o ten harmonogram czy grafik jakichś tam działań. Myślę, że jeżeli jest jakieś działanie takie w czasie i jest procesem i będzie trwało długo w czasie, to akurat mnie taki harmonogram bardzo odpowiada, nie tylko mnie, ale wiem, że jak tu funkcjonowało sprzątanie, był też grafik, czy nauczanie tutaj dzieci w szkółce. Myślę, że to jest porządek, że to gdzieś tam jest jakaś właśnie harmonia i Pan Bóg też jest za porządkiem. Oczywiście są takie akcje spontaniczne, że nie patrzy się, ale no, gdyby się naraz tyle osób zgłosiło do nauczania dzieci bez planu wcześniej, bez harmonogramu, no byłby to chaos trochę. Tylko to chciałam powiedzieć. Grafik jest czymś, co jest dodatkiem do Królestwa Bożego, jest to cielesne, tak? Ono funkcjonuje, bo my już żyjemy w systemie tego świata, w tym grafiku. Rząd stwarza grafik i my żyjemy, tak? Także te grafiki wprowadzają do Królestwa Bożego nie przynosi Bogu chwały. Oczywiście, że jest porządek, ale robi się z tego, korporacja się będzie z czasem robić. Bo my idziemy, wykonujemy, bo jestem tam zapisany. Jeżeli ktoś jest na szkółkę zapisany, kilka osób, to znaczy, że one są ochotnie się zgłosiły i one tylko czekają dla porządku w kolejce, żeby to ma sens, tak? To tylko jest porządek. Ale one są ochotne, mówimy o ochotnym, tak, w sercu. Także to tak, tak, bo żeby wiedziała, która osoba gdzie kiedyś ma, a dlaczego ma ta osoba nauczyć, dlatego że macie obowiązki swoje, jakieś może osoby chore, nie może w niedzielę być, czy gdzieś może wyjedzie, czy kogoś odwiedzi, dlatego między sobą żeście sobie to uregulowali, ale jest ochotne serce do pracy, czyli w kolejce. I tak samo ta kolejka powinna być do innych prac budowania Królestwa Bożego zborowego, tak. Ochotne serce. Także tu grafik nic wiele nie przyniesie. Przyniesie skutki, tak, bo człowiek wymusi to z siebie, pewne rzeczy zostawi. Czy Bóg będzie szczęśliwie zadowolony z tego? My musimy patrzeć na Boga. Jeżeli oczywiście w tym przypadku będzie ta kolejka się ustawi do budowania zboru tego królestwa tutaj, no to wtedy trzeba stworzyć ten porządek, ustawić kto, kiedy te grupy podzielić, kto kiedy ma przyjść, tak żeby za dużo osób nie przyszło, a za tydzień nikt nie przyjdzie, tak? Także w tym sensie miałoby sens, ale chodzi ochotnie to wszystko, żeby było. Tak, może ja. Może musimy sobie zdać sprawę, co to jest w ogóle, tak pokróciutku, co to jest w ogóle służenie Bogu, bo ja uważam i myślę, że mam nadzieję, że się wszyscy zgadzamy, że służenie Bogu to nie jest murowanie. to jest dużo innych rzeczy, które wpływają na funkcjonowanie zboru. Na przykład nie każdy rzeczywiście potrafi murować, albo nawet nie lubi wręcz tego robić, albo zamiatać, ale na przykład z chęcią na przykład zmyje naczynia w kuchni jakaś siostra, albo te kieliszki, które są co tydzień tutaj, żeby ktoś poszedł, zmył. Albo nawet chociażby to przenoszenie mikrofonu, to co Michał został wyzwany, to jak myślicie, to Bóg na to patrzy czy nie? Będzie mu to zaliczone czy nie? No nie wiem, ale jest powiedziane w Słowie Bożym, że nawet jak kubek zimnej wody podasz, to będzie mu zaliczone. Czyli ja uważam, że nawet jeśli ktoś ten podejmuje tego przenoszenia mikrofonu, to Bóg o tym też nie zapomni. Jestem o tym przekonany, ja osobiście. Co do ochotnego serca. Ochotne serce to jest piękna rzecz, ale musimy też pamiętać, że Bóg jest Bogiem porządku. Czyli jest i jedno, i drugie. I to jest najlepszy wzorzec dla nas, że winno być i ochotne serce, ale też porządek Boży, bo Bóg jest Bogiem porządku. I to wszystko. Kto chętny przenieść mikrofon? Napisane jest, tak jak powiedział brat, że faktycznie ochotne serce miłuje Pan, ale nie jest napisane, że nieochotnym wzgardzi. To też nie możemy tak zakładać, że teraz jeśli ktoś jest nieochotny, czyli nie ma takiej, nie ma takiego super zapału i wstaje i... A, tutaj, okej. Okay. To, że on po prostu nie ma pomóc, bo... Trzeba zdać sobie sprawę z tego, dla kogo my robimy, dla kogo my pracujemy, że to nie jest, do pracy też chodzimy tak po prostu, kiedy nam się chce, kiedy nam fajnie świeci słońce i kiedy mamy dobry humor, no chodzimy codziennie, bo takie są nasze obowiązki. Jedni na więcej godzin, drudzy na mniej, każdy musi pracować, bo musi z czegoś żyć. Tak samo królestwo, do którego zostaliśmy powołani, jest w nim pracy dla każdego. Nie ma tutaj ludzi bezrobotnych. Nie każdy ma warunki i to teraz też nie chodzi o to, że, tak jak powiedział brat, zostawić rodzinę, zostawić wszystko, rzucić, po prostu tylko lecieć i po prostu na oślep. Nie o to chodzi. Ale jeżeli po prostu... Trzeba przenieść głaz, wielki głaz, który da radę przenieść tylko 20 osób, przy nim minimum 20 osób musi go przenieść, a przyjdzie 5, to tych 5 dzwoni do jeszcze 15 i mówi, chodźcie nam pomóc, bo potrzeba. I co oni przyjdą? Obrażeni, niechętni i w ogóle dwie lewe ręce, oni nie potrafią tego głazu przenieść. No przecież to są trywialne rzeczy, o których my tu mówimy. Tu teraz ja osobiście... Remontowo jestem dwie lewe ręce. Ja przyznaję, że ja jak posilikowałem łazienkę, to lepiej nie przychodźcie. Po prostu. Prysznic to no, katastrofa, nie? Ale jeśli by zadzwonił do mnie Adam albo Paweł, powiedział, Rafał, trzeba jechać z kimś, nie wiem, na południe, to ja po prostu siadam, jadę i Gosia o tym wie, że ja po prostu, moja żona o tym wie, że teraz jest taka sytuacja, jest taka potrzeba po prostu. Ja czy mam coś do roboty mniejszego lub większego, ja wsiadam i jadę, no bo jest taka potrzeba. Co nie znaczy, że ja na przykład będę co drugi dzień w stanie pomagać tutaj albo tam w tym remoncie, czy tam przy przygotowaniach do tych uchodźców, bo w ostatnim czasie moje możliwości gdzieś tam pomocy takiej regularnej się mocno, mocno skurczyły. I po prostu muszę dostosowywać właśnie sytuację rodzinną do tego, jak jest. Znaczy pomoc do sytuacji rodzinnej, w ten sposób. Aczkolwiek zgadzam się, że łatwiej, przyjemniej się pracuje, jak wszyscy są ochotni, nie? Nie, że po prostu jedna osoba chce, a reszta przychodzi za karę i teraz, no to co tu mam robić, bo ja nie wiem, zaraz obiad... I w ogóle, no, także z tym się zgadzam. I jedyne co jakby, Ja nawet nie wiedziałem, z Pawłem rozmawiałem przez telefon, to mówi, że będą jakieś potrzebne rzeczy, ale tak w sumie nie wiedziałem, co dokładnie jest tu potrzebne w tym przyjęciu naszych przyjaciół z Ukrainy. I teraz jedyne, co ja bym osobiście wnioskował, to jakiś taki system informacyjny, który by mówił, co jest konkretnie, żeby były po prostu konkrety, bo jak ktoś mi powie, no są potrzebne rzeczy pierwszej pomocy, no to, znaczy pierwszej potrzeby, to ja tak, okej. A jak mi ktoś powie, potrzeba tak, pieluch, potrzeba ręczników, potrzeba butów, no to ja przywiozę buty, ręczniki i pieluchy. A ja jakby nie umiem tak się domyślać i tak na zasadzie, no nie wymyślę sam, no nie? A jak mi ktoś powie konkrety, to ja bardzo chętnie. No, myślę, że reszta też. Przysłuchując się bratu, kiedy on by nic nie powiedział, to zauważmy, że on powiedział, że jest tak ochotny, że może jechać na drugi koniec Polski i kogoś zawieźć, tak? Czyli Bóg jego widzi i on to robi z przyjemnością, on się cieszy tym. Dlatego w innych rzeczach na przykład się nie widzi. Dlatego Bóg nas wszystkich widzi w tych różnych kierunkach, gdzie kogo posłać. I to jest piękne budowanie Królestwa, kiedy Duch Święty to wszystko buduje. Wspomniałem wcześniej, że Bóg ma problem. Ten problem dotyczy Boga, dotyczy ludzi w świecie, kiedy zakładają firmy. Jest problem, że nie ma ludzi do prac na swoich niwach, w swoich firmach. Dotyczy wszystkiego. My z tym wszystkim musimy się niestety borykać w jakiś sposób. Takie jest nasze życie, pielgrzymowanie na tej ziemi. Jeżeli Pan pobudzi, pobuduje, to Jemu chwała i my o tym problemie wiemy. Także wspaniałe rzeczy. Każdy, jeszcze ktoś by coś się czymś wypowiedział, to byśmy jeszcze wiedzieli, co kto w tym Królestwie lubi robić, tak? I te możliwości Bóg zapewne by stwarzał. Ja tylko tutaj dla tych, którzy nie otrzymali tego SMS-a, bo takiego SMS-a wysyłaliśmy, ja wysyłałem takiego SMS-a z konkretami, ale nie do wszystkich, do ciebie akurat nie miałem na tej liście, bo to ta lista była tworzona jeszcze wcześniej, przed waszym przyjazdem, stąd was jeszcze nie ma na tej liście zborowej, więc was muszę dodać. Więc jeśli chodzi o te potrzeby, które teraz są, tutaj bracia, siostry wiele rzeczy przywieźli. Dzisiaj musimy się temu przyjrzeć po nabożeństwie, co mamy, ile tego jest, czego jeszcze brakuje, ponieważ ja tam wymieniłem właśnie pościele, jakieś poduszki, koce, materace, jeśli ktoś ma tutaj, jak to się mówi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez tą fundację Jarka, czyli baptystów, oni obiecali materace, które dojadą prawdopodobnie w poniedziałek, wtorek, więc już materace będą, ale te, które będziemy mieli, też się przydadzą ewentualnie na wyposażenie tego drugiego mieszkania, które remontowaliśmy, czy pomożemy tutaj baptystom, czy ewentualnie wokół są zbory, które też przyjmują uchodźców, więc nawet jeśli nazbieramy za dużo tych rzeczy, to one nie pójdą do kosza, tylko je wykorzystamy, przekażemy je do innych miejsc, gdzie to zbierają. Są właśnie takie listy, widziałem też, dostałem taki link do takiej listy, gdzie tam bracia, siostry mówią, co oferują i ktoś, kto jest zainteresowany, może przyjechać, odebrać, czy można zawieźć i tak dalej. Więc jak najbardziej to jest, no, staramy się to robić, żeby było wiadomo, co konkretnie potrzeba. Więc to są, no, takie, mówię, rzeczy typowe, typu ręczniki, pościele, poduszki, kołdry, no to co, żeby przede wszystkim mogli się położyć i spać, tak? Wiadomo, że takie rzeczy jak pasty do zębów, szczoteczki, jakieś tam środki czystości, to pójdziemy do sklepu i to kupimy. Tutaj też finansowo jako zbór jakoś tam dysponujemy jakimiś pieniędzmi, więc jesteśmy w stanie ich wesprzeć i pomóc im w ten sposób, więc też tutaj wszyscy partycypujemy w ten sposób, że dajemy jakieś środki. Natomiast mówiąc o tej chęci, tak jak powiedziałem na początku, nie chodzi o to, żeby teraz na kimś wywierać presję, nie chodzi o to, żebyśmy teraz musieli się tłumaczyć, czy możemy, czy nie możemy. Chodzi o to, żebyśmy o tym porozmawiali, żebyśmy wiedzieli, jak to widzimy, czy właśnie taka forma zwrócenia się, bracie, jest taka potrzeba, czy to jest ok, czy to już jest jakaś forma nacisku, czy musimy teraz modlić się i czekać, aż brat zobaczy, że jest taka potrzeba i będzie miał pragnienie i przyjdzie i sam to zrobi. Chodzi o to, żebyśmy się nie czuli. Na pewno nie chcemy iść w kierunku żadnej korporacji, nie chcemy iść w kierunku jakiegoś takiego globalnego zarządzania przez kilka osób, które wszystkim będą mówiły, co mają robić. Wiecie, że to w ogóle jesteśmy dalece od tego. Natomiast chodzi właśnie o to, na ile ten porządek jest właściwy. Tam dzwoni moje przypomnienie, że właśnie muszę iść do baptystów odebrać klucze do ich tam lokalu. To jest dla mnie przypomnienie. Jo. Także myślę, że ten temat byśmy zamknęli, żeby już dalej go nie ciągnąć. Jeszcze jakiś inny temat. Ja muszę wyjść na chwilkę tylko, albo chyba, że ktoś pójdzie, chyba, że Tadeusz byś poszedł. Poszedłbyś? Ty chciałeś coś mówić. Chciałeś coś mówić. Dobra, to wy mówcie sobie, ja zaraz wrócę. Chodzi tylko, żeby podejść do baptystów i zobaczyć, co tam oni mają, czego brakuje i wziąć klucze. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzieli. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli ktoś napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie. I jeszcze ten jeden fragment tu listu, drugiego listu do Koryntian. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Ja myślę, ja jestem przekonany o tym, że przyczyna jakichś oporów tkwi w tym naszej relacji z Jezusem Chrystusem, naszej społeczności z Jezusem Chrystusem, naszym otwarciem się na prowadzenie przez Ducha Świętego, na tym zrozumieniu, co zawdzięczamy Panu Jezusowi Chrystusowi, co zawdzięczamy Jemu. I dzięki temu, gdyby ta świadomość w nas była, to byśmy tu wyrywali, byśmy byli, ja powiem, nadgorliwi, moglibyśmy być nadgorliwi, tak? Żeby służyć sobie nawzajem. Jeżeli Krzysiek poświęca czas, to ja też chcę ten czas poświęcić. A często jest tak, że wiedząc o to, że jest do wykonania jakaś czynność, to nie, może to on to zrobi, nie ja. Znaczy ja zajmę się tam akurat sobą, to ja sobie ten komputer albo film jakiś sobie włączę, czy akurat obejrzę jakiś mecz. A myślę, że tutaj czegoś nam brakuje, żeby ta motywacja wypływała z miłości do Pana Boga, z wdzięczności do Pana Boga za to, co uczynił w naszym życiu. I wtedy będzie to wylewało się na brata, na siostrę, na to, że ten czas będzie tylko błogosławieństwem dla nas razem spędzanym. Tak? Nie pomijając życia rodzinnego. Jeżeli Bóg przejmuje kontrolę nad naszym życiem przez Ducha Świętego, nie może być problemu z tym tematem. Na przykład. No cieszę się, Grzesiu, że to właśnie to przeczytałeś, co przeczytałeś i powiedziałeś, co powiedziałeś. Spójrzmy na tą kwestię nie tak powierzchownie, ale sięgnijmy do sedna. I dostajemy talenty. I nie chodzi tutaj o zdolności murarskie czy jakiekolwiek inne, ale dostajemy talenty od Boga. Czymkolwiek by to miało nie być. I możemy tymi talentami dobrze obracać albo źle obracać. I to wezwanie nas do właściwej postawy serca, tu jest istota, że jeżeli nasze serce jest właściwie nastawione, robimy to z miłości do Boga i do bliźniego, to jesteśmy w dobrym miejscu. Bez względu na to, czy mamy możliwość, żeby zaangażować się w pracę dla Królestwa Bożego w takiej mierze, czy w takiej, czy jeszcze większej. Także Pan Bóg widzi nasze serca, a my badajmy też, czy jest w nas miłość do Boga, miłość do bliźniego, gorliwość dla Królestwa Bożego, czy może tego nie ma. Jeśli jest, dzięki Bogu, tak trzymajmy. Jeśli tego nie ma, to zastanówmy się, a najlepiej padnijmy na kolana i prośmy, żeby Pan Bóg zmienił nasze serca, żeby były gorące, chętne, gorliwe i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tutaj się zatrzymamy dzisiaj, ponieważ zbliża się 13, więc dziękuję Wam za te wszystkie głosy, za te różne właśnie wypowiedzi, w których no, mogliśmy lepiej poznać, co zbór myśli w tej materii. I myślę, że tutaj raczej jesteśmy zgodni. No, z tego, co słyszę, to jakby nie ma tutaj wielkiego rozdźwięku. Potrzebne jest z jednej strony ochotne serce, które jest owocem naszej bliskiej relacji z Bogiem, tego, że jesteśmy ludźmi pełnymi ducha, ale też są pewne sytuacje, w których niektórzy potrzebują po prostu konkretów, potrzebują czasami zachęty, tak jak Daniel tutaj mówił. Są osoby, które gdzieś tam są w miejscu, w którym no, nie wystarczy tylko ogólna informacja, ale trzeba osobiście porozmawiać, zapytać się. I tutaj znowu podkreślam, nie chodzi nam o to, żeby kogokolwiek odrywać od tego, co jest jego pierwszą powinnością przed Bogiem. Nie chodzi o to, żeby teraz zaniedbywać cokolwiek z powodu zaangażowania się w jakieś rzeczy, które są koniecznością, czy tutaj jakąś potrzebą zaangażowania. Tak jak wcześniej niejednokrotnie mówiliśmy, kiedy nie było tych potrzeb budowlanych, kiedy nie było tych potrzeb remontowych, to też zachęcaliśmy bracia, siostry do tego, żeby się angażować, tak, w odwiedzanie, w usługiwanie w trakcie nabożeństwa, powiedzenie świadectwa, przeczytanie fragmentu słowa, pomodlenie się, w jakiś sposób usłużenia nam, gdy się zgromadzamy. Tak? Więc jakby do tego zawsze zachęcamy, żeby być aktywnymi nie kosztem czegoś, tylko właśnie w wyrazie tego, co przeżywamy z Bogiem, w wyrazie tego, co jest naszym doświadczeniem. Amen. Z Chrystusem. I to samo się przekłada, wierzysz, dokładnie to samo się przekłada na inne sfery życia. Tak jak możemy usłużyć dobrym słowem, pocieszając kogoś, napominając kogoś, zachęcając kogoś, tak samo możemy usłużyć, podając do stołu w trakcie agapy, gotując coś smacznego do jedzenia, gdy mamy agapę. Jeśli ktoś potrafi, nie jak Daniel, ale jak jego żona potrafi coś smacznego przygotować, no to to robi, tak? W ten sposób usługujemy. I tak jak mówię, tutaj wchodząc w to miejsce, jeszcze kiedy byliśmy w Nanicach, no rozmawialiśmy o tym, z czym to się wiąże. Ile tutaj trzeba będzie włożyć pracy, ile tutaj trzeba będzie jednak chodzić wokół tego, bo jest to większy obiekt i już teraz nie jesteśmy tak jak tam w centrum handlowym, gdzie pani się zajmowała wszystkimi rzeczami, tylko my musimy się tym zajmować. Stąd było pytanie, czy w to wchodzimy, czy się do tego przyłożymy, i deklarowaliśmy wszyscy, że tak. Stąd na podstawie tej deklaracji, którą wtedy dwa lata temu złożyliśmy, niecałe dwa lata temu jeszcze, tak? Dwa lata było? Czy to już trzeci rok wchodzi? Się gubię. To się, to już jak pandemia się zaczęła, nie? Okej, latem, w sierpniu, no. Dobra, czyli dwa latka, powiedzmy, niecałe jeszcze. No to jakby na tym bazujemy, na jakiejś tam deklaracji, którą kiedyś tam złożyliśmy i do tego się odwołujemy, rozumiejąc, tak jak tutaj Zbyszek mówi, że nie chcemy, żeby to było kosztem rodziny, absolutnie. Nie chcemy, żeby to było kosztem jakichś innych ważnych rzeczy, które mamy, więc to rozumiemy. Natomiast chodzi właśnie o takie sytuacje, kiedy wybieramy na przykład oglądanie filmu zamiast pomocy, tak? To są takie sytuacje, kiedy wybieramy sobie gdzieś tam nasz wypoczynek taki, chociaż może jak potrzebujemy, to może to też jest ważniejsze. Nie chcę powiedzieć, że to nigdy nie jest ważniejsze, ale chodzi o to, żebyśmy to zważyli przed Bogiem, żebyśmy sami przed Bogiem stanęli i zastanowili się, tak? Czy ja mogę to poświęcić, czy nie mogę tego poświęcić. Bo jest wiele takich przypadków i o tym też żeśmy rozmawiali, ja tego też jestem świadomy, że pastorzy czy starsi zboru się po prostu wyłożyli na takich remontach, wyłożyli się na budowach kościołów. Ja zawsze sobie mówiłem, tylko się w coś takiego nie wpakuj, żebyś nie miał czasu na modlitwę, żebyś nie miał czasu na przygotowywanie słowa i żebyś musiał zakasywać rękawy i sam coś robić. Więc ja przez lata się tego strzegłem, tutaj weszliśmy w taki obiekt, który niósł takie zagrożenie, i dzięki Bogu jakoś to idzie, chociaż parę razy się rozchorowałem przez moje zaangażowanie tutaj w różne roboty. Miałem półpaśca i miałem różne inne problemy, kręgosłupem i tak dalej, ale jakby to wliczam w koszta, tak, że no to taka jest niestety odpowiedzialność, jest taka jakaś tutaj, wiadomo, że my jako starsi najbardziej się czujemy za to odpowiedzialni. Trudno jest nam mieć taką postawę, że no teraz... No trudno, będziemy teraz w brudzie się tu spotykać, nie posprzątamy, nie tego, no jakby gdzieś to na nas ciąży, że no chcemy, że jak przyjdziemy, że będzie czysto, więc jesteśmy wdzięczni za siostry, które przychodzą i sprzątają łazienkę, sprzątają kuchnię, tutaj pomogą posprzątać po tego, więc to chodzi też o takie zrozumienie, że jest to nasze, wspólne i my musimy o to dbać i pewnie potrzeba jakiegoś może grafika z czasem, będzie na razie Krzysztof tu mieszka, więc też na niego jakaś część obowiązków spada, ale rozumiemy, to chodzi o to, żebyśmy o tym rozmawiali, żebyśmy wiedzieli, jak mamy dalej funkcjonować, jak mamy do tego podchodzić, to o to chodzi w tej rozmowie. Nie chodzi, że tutaj teraz jakieś rozwiązanie ostateczne nam się uda dojść do niego, chodzi o to, żebyśmy usłyszeli, co myślicie. Jak to widzicie? I się cieszę z tego, co usłyszałem, i to na pewno pomoże nam w dalszym jakimś tutaj planowaniu, organizowaniu i też komunikowaniu się, tak żeby wszyscy wiedzieli konkretnie, co jest potrzebne i tak dalej. Więc no, dziękuję wam wszystkim też za tego ducha, w jakim możemy się tutaj spotykać i rozmawiać. To jest też ważne, że no, te spotkania, które do tej pory mieliśmy, były wolne od jakichś tam kłótni, sporów, nadmiernych emocji, więc to też jest bardzo cenne i to nas zachęca, żeby kontynuować ten format. miłość Jego znasz, czy ufność w Nim swą masz, czy Jego życia dar Twym skarbem jest bez miar. Gdym w grzechu mocy żył, On dobrym Zbawcą był, duszę ocalił. Kochany nasz Panie, dziękujemy Ci za dzieło krzyża. Już wiele razy przystępowaliśmy do wieczerzy, wiele razy łamaliśmy ten chleb, jedliśmy z tego chleba, piliśmy z kielicha, ale za każdym razem jest to błogosławione doświadczenie Twojej obecności, wspominania i rozmyślania o tym, jak wielką cenę zapłaciłeś, by wykupić nas z naszego grzechu. Ty sam pozostawiłeś nam tę pamiątkę Twojej męki, Twojej śmierci, a jednocześnie zapowiedzi Twojego zmartwychwstania i powtórnego przyjścia w chwale. Dziękujemy Ci, że i dzisiaj możemy znowu zwrócić nasze oczy na krzyż, zwrócić nasze oczy na Zbawiciela, który umiłował nas aż do tak haniebnej śmierci. W pośród drwin, w pośród wyzwisk, w pośród nienawiści, niezrozumienia. Dziękujemy, że w swej niepojętej dla nas pokorze i uniżeniu pozwoliłeś ludziom, którym dałeś życie, by na Ciebie pluli, by na Ciebie wydali wyrok śmierci, by Cię bili, by zadali Ci tyle niewymownego bólu. Dziękujemy, że stanąłeś w naszym miejscu i gniew Boga i Boży sąd został na Ciebie wylany, gdyż Ty stałeś się grzechem. Ty, który nie znałeś grzechu, stałeś się grzechem. Wziąłeś na siebie grzech całego świata. Wziąłeś na siebie i nasze grzechy, i nasze przestępstwa. To wszystko, co oddzielało nas od naszego Ojca w niebie. Dziękujemy Ci, kochany Panie, za to wielkie dzieło. Prosimy, pobłogosław ten chleb, który łamiemy, pamiętając o tym wszystkim, co dla nas uczyniłeś. I dziękując Ci, i wielbiąc Ciebie, i prosząc Cię, Panie, byś błogosławił nas wszystkich, którzy będziemy jedli za chwilę z tego chleba, abyśmy mieli udział w tym życiu, które płynie dla nas z krzyża, abyśmy mieli udział w tym zwycięstwie, które tam się dokonało, gdzie pokonałeś nadziemskie władze i zwierzchności, gdzie one zostały wystawione na pokaz. Daj, Panie, nam doświadczać mocy krzyża w naszym życiu, wyzwolenia z wszelkich więzów grzechu, pokonania naszego egoizmu, pokonania naszego samolubstwa, pokonania wszelkiej chciwości, pokonania pożądliwości ciała, zmysłów, zwycięstwa nad wszelkim nałogiem, wszelką nieprawością. Daj nam, Panie, doświadczać tej oczyszczającej, uświęcającej mocy krzyża. Prosimy o działanie Twego Ducha w naszym życiu, działanie Twego Ducha każdego jednego dnia w naszych sercach, to dalsze dzieło przemiany, dalsze dzieło uświęcenia, dalszą pomoc w tym boju, który toczymy z nadziemskimi władzami, z mocami ciemności. Prosimy, kochany Panie, pobłogosław ten czas naszego rozmyślania o dziele krzyża i radowania się i dziękowania Ci za owoce Twojego cierpienia i Twojej śmierci. Niechaj one będą naszym udziałem w obfitości. Amen. Amen. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za Twoją świętą, czystą krew przelaną za nas. I Ty jesteś święty, Ty jesteś czysty, doskonały, wspaniały, cudowny. I my dzięki Tobie, dzięki oczyszczeniu Twoją krwią też możemy być czyści, możemy chodzić w świętości i świecić pięknym światłem. I aby było w nas jak najwięcej tego pragnienia, umiłowania, świętości, czystości i szukania tego, co Tobie jest miłe, co Ciebie raduje, a uciekania od tego, co Ciebie zasmuca i nas też zabrudza, zaśmieca i oddala od Ciebie. Dziękujemy za zbawienie, za obmycie świętą krwią Pana Jezusa. Amen. Amen. Zapraszamy bracia, siostry do tego stołu. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha i dziękujmy naszemu Bogu, wywyższajmy Go w tym czasie. Kochany Ojcze, chcemy Ci podziękować za nasze zgromadzenie, za każdego brata i siostrę, którzy mogli być dzisiaj obecni. Chcemy też modlić się za tymi wszystkimi, których nie ma z nami. Modlimy się, byś miał ich w swej opiece, błogosławił ich. Jeśli są chorzy, prosimy o uzdrowienie. Jeśli mają jakieś inne problemy, przeszkody, czy też jakieś duchowe zmagania, prosimy o Twoje działanie i łaskawe wyzwolenie, zwycięstwo w ich życiu. Prosimy, kochany Panie, o Twoje łaskawe działanie w życiu każdego z nas. Każdego jednego dnia potrzebujemy, byś prowadził nas, byś chronił, strzegł nas, byś pomógł nam wielbić Ciebie. Ponownie wołamy o pokój na Ukrainie, o zatrzymanie tego konfliktu. Jeśli tylko jest taka Twoja wola, Panie, wołamy, zmiłuj się, ratuj. A w pośród tego wszystkiego, co się dzieje, objawiaj swą zbawczą moc. Pociągaj ku Tobie ludzkie serca, zarówno tam, na Ukrainie, jak i w Rosji, jak i w Polsce. Panie, tak wiele innych miejsc jest na świecie, gdzie przez to, że są dalej od nas, to nie pamiętamy o nich, nie myślimy o cierpieniu i bólu i tym wszystkim, co ludzie przeżywają w tych różnych krajach Bliskiego Wschodu czy Afryki, gdzie też nie brakuje głodu, nie brakuje dramatów, nie brakuje wojen, konfliktów różnych narodowościowych. Chcemy o nich pamiętać, chcemy pamiętać o Kościele, który cierpi, który głosi Twoją Ewangelię pomimo przeciwności, pomimo wrogości tego świata. Panie, chcemy być ludźmi, którzy modlą się o potrzeby bliskie i dalekie. Prosimy, uzdalnij nas do tego i prowadź nas w naszej osobistej modlitwie i w naszej modlitwie Kościoła, gdy gromadzimy się tutaj w środę na modlitwę, czy w niedzielę na nasze spotkania, czy też w inne dni, we wtorki, czwartki. Błogosław, kochany Panie, te wszystkie spotkania, gdzie choćby dwóch lub trzech w Twoim imieniu gromadzi się, by się do Ciebie modlić, bądź obecny, przemawiaj, dopomagaj, Panie, modlić się zgodnie z Twoją wolą, ku Twojej chwale i odpowiadaj, prosimy na nasze modlitwy, odpowiadaj na nasze wołania i daj nam oglądać Twoje dzieła, Twoje cuda. Modlimy się, Panie, o te rodziny, które mają tutaj przyjechać i o to, żebyś pomógł nam się nimi zająć i okazać im braterską miłość, gościnność. Prosimy, poprowadź nas w tych jeszcze wszystkich przygotowaniach i zaopatrz w to wszystko, czego potrzebujemy, abyś Ty był uwielbiony i w tym dziele miłosierdzia. Amen. Usiądźmy jeszcze na momencik. Może macie jakieś pozdrowienia, ogłoszenia, informacje, to proszę bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Ja też przekazuję pozdrowienia ze społeczności w Staszowie koło Katowic. Pozdrawiają nas serdecznie. Od braci i sióstr ze zboru w Tarnowskich Górach, od siostry, którą niedawno poznałem, 74-letnia siostra z Podpucka, która też otworzyła swój dom dla uchodźców i tam prawdopodobnie taka ośmioosobowa rodzina z Gdańska, z koło Słupska, Lęborka. Dzięki, Adaś. No, mi się mylą. Tak, tak, Słupsk, zdecydowanie. Zdecydowanie bliżej Słupska, z Ciemina. O, tutaj byli z Ciemina, ale z innego Ciemina. A tutaj to słupskie Ciemino. Także naprawdę też byłem, powiem Wam, zbudowany bardzo postawą tej siostry 74-letniej, która zadzwoniła do mnie i no, zaoferowała to mieszkanie, ale też tam trochę więcej rozmawialiśmy o jej życiu, o jej doświadczeniach z Bogiem i mówię, Boże, daj, żebyśmy dotarli do takiego wieku jak ona, z takim entuzjazmem, z taką miłością Pana, z taką radością i gotowością, by służyć Bogu już w tak podeszłym wieku. Naprawdę byłem bardzo zbudowany tą rozmową z tą siostrą i mam nadzieję, że będzie mi dane ją poznać osobiście. Co jeszcze? Jeśli chodzi o ten właśnie przyjazd, czekaj, jeszcze kogoś nie zapomniałem, jeszcze kogoś nie pustego, ktoś jeszcze prosił o pozdrowienie. Gabryś Kosentka z Gdańska pozdrawiał serdecznie, Ludmiła, jeszcze ktoś tutaj pozdrawiał nas, chyba sobie zapisałem nawet, moment. Małgosia z Zakopanego, siostrę Małgosię, pamiętacie, z Zakopanego też pozdrawia serdecznie. Jeśli chodzi o te osoby, które miały tutaj przyjechać i które jadą, sprawa wygląda tak, że najpierw miała przyjechać jedno czteroosobowa rodzina, ale tutaj się zmieniła sytuacja, oni pojechali do Niemiec. Teraz natomiast jadą albo jedna, albo dwie rodziny, czekam na wiadomość. Oni zatrzymali się w Łodzi, tam w jakiejś chrześcijańskiej społeczności i jedna rodzina pięcioosobowa na pewno przyjedzie, natomiast druga jeszcze tam się rozważa, czy tam nie zostać w tej Łodzi, czy tutaj przyjechać, więc nie jestem pewien, czy ta druga rodzina przyjedzie. Jeśli przyjadą te dwie rodziny, to jedna z nich będzie tutaj zakwaterowana w tym pomieszczeniu, a druga rodzina będzie w zborze baptystów. Tam rozmawiałem wczoraj z Jarkiem, żeby tutaj dwie rodziny nie były razem, to jedną będziemy mieli tutaj, a drugą zakwaterujemy niedaleko. Tutaj baptyści mają swoje miejsce spotkań i oni tam też przygotowali dwa pomieszczenia, więc tam ich zakwaterujemy i przygotowujemy jeszcze mieszkanie u Pawła Kopańskiego. Ci wczoraj, którzy byli, to wiedzą, tam na Wejherowo, Śmiechowo to już jest, Kaszuby, no powiedzmy. Tam piętro domu przygotowujemy, ale tam raczej nie dla całej rodziny, tylko no właśnie jak jakieś kolejne osoby się pojawią, czy to matka z dzieckiem, czy z dwójką dzieci maksymalnie, czy może jeszcze jakieś inne przypadki, tutaj rozważamy. To w każdym bądź razie dziękujemy tym, którzy wczoraj byli, tam dużo zrobiliśmy. Tam jeszcze pozostało do przemalowania raz kilka takich odcinków niewielkich, bo tak to już jest wszystko zrobione, ale takie kilka odcinków, gdzie były ciemne farby, to jeszcze raz trzeba odmalować, żeby to było już jasne. Tam no, takie są drobne rzeczy do zrobienia, więc gdyby ktoś z was chciał w tygodniu, miałby jakiś tam czas, w którym moglibyście przyjechać i przemalować, to ja tam hydrauliczne rzeczy zrobię, elektryczne zrobię, bo ja się na tych rzeczach znam, więc dla mnie to nie ma problemu. Natomiast tam jeszcze trzeba listwy przykleić przy podłodze, no jakieś tam porządkowe rzeczy. I gdybyście mieli jakieś informacje właśnie o, czy to łóżkach na Oliksie, czasami wiecie, ktoś oddaje, były akurat nie dwa piękne łóżka w Redzie, ale już jak zadzwoniliśmy, ktoś już je zamówił, już były wzięte. Ale naprawdę czasami zdarzają się takie okazje, że ktoś oddaje jakiś tapczan łóżko. Gdybyście mogli śledzić po prostu te ogłoszenia lokalne, gdybyście wiedzieli, że jest jakaś taka możliwość, no to wtedy zorganizujemy transport, pojedziemy po to i przywieziemy, żeby to mieszkanie tam wyposażyć. Tutaj od miejskiego urzędu, tak jak mówiłem, czekamy na dowóz materacy. Na razie to, co mamy, powinno wystarczyć, żeby oni jakoś przespali się. Tam mamy jeszcze dmuchane dwa materace, więc w razie czego użyjemy tych dwóch materacy, które mamy tutaj dmuchane. Gdyby ktoś z was miał jakieś takie właśnie piankowe materace i mógł tutaj dowieźć jeszcze, to byłoby super, nie? No bo tutaj jeśli przyjedzie 10 osób, to tyle nie mamy, więc będziemy musieli coś kombinować takiego na szybko. Więc jeśli ktoś z was ma, czy to rozkładaną jakąś leżankę, czy właśnie jakiś taki materac piankowy, no to będzie to na pewno wygodniejsze niż na takim dmuchanym materacu spać. Jak nie, no to pozostaniemy przy tych dmuchanych. Za chwilkę też tam bym was prosił, żebyście pomogli właśnie przejrzeć tutaj te rzeczy, które są przyniesione. One tutaj z tyłu leżą i tam w szafkach widziałem, że jakieś są pochowane chyba. więc dobrze, żebyśmy to przejrzeli, co jest i ewentualnie, jeśli czegoś będzie brakowało, to też wyślę kolejną wiadomość z tym, czego brakuje, a jak nie, to po prostu dokupimy to, co potrzeba. Więc na pewno ubrania, jeżeli macie jakieś ubrania w dobrym stanie, czy po dzieciach, bo to będzie 6 dzieci na razie, tak? Natomiast jeśli nawet jakieś, mówię, rzeczy w wieku od tam najmłodsza, widziałem, ma 4 latka, myślę, 4-5 lat, a najstarsze 13-14, w takim wieku są te dzieci, taka gromadka. Jeden chłopiec i 4 dziewczynki, tak? Jesteś pewna? Okej, dobrze. Ja nie zwróciłem uwagi. Na pewno jeden chłopiec był. Czy to jakieś, i też dla tych dorosłych, no wiadomo, oni jadąc nie wzięli za dużo rzeczy ze sobą, więc nawet jakbyście chcieli jakieś tam rzeczy dla dorosłych dać, czy jakąś kurteczkę, czy koszulę, nie wiem, cokolwiek takiego macie, tutaj jakieś, mówię, rzeczy już mamy, jak oni przyjadą, zobaczymy. Z tego, co wiem, to też te rodziny, które teraz przyjadą, one będą leciały dalej za jakiś czas do Stanów. Więc one są na jakiś czas tutaj prawdopodobnie, kilka tygodni, może miesięcy, nie wiem, jak długo zajmą te formalności, bo tam ci bracia, ten brat Hall, który tutaj miał wykłady na temat atrybutów Boga, to on właśnie ze Stanów jest i on skontaktował mnie z siostrą z Ukrainy, która tam znała te dwie rodziny, więc nie wiem, jak długo oni tu zostaną, docelowo oni chcą ich zabrać do Stanów i tam im zapewnić już, wiadomo, jakieś tam lepsze warunki, pracę i tak dalej. Więc oni tutaj będą przez, mówię, kilka tygodni, miesięcy, a potem przyjmiemy kolejnych, którzy będą na pewno napływać. Więc o co mogę was prosić, to przede wszystkim o modlitwę, tak, żebyśmy tutaj, też dla nas to jest wszystko nowe, my tego nigdy nie robiliśmy, nie mamy jakiegoś, wiecie, doświadczenia, więc na bieżąco będziemy się uczyć, tak. Jeżeli mielibyście jakiś czas, to zadzwońcie po prostu, że możecie przyjechać, możecie coś zrobić. Jeśli coś będzie, to powiem, słuchajcie, przyjedźcie, jest to czy tamto, trzeba pomóc. Jeśli nie, to powiem, nie ma sprawy, dziękuję, nie ma takiej potrzeby na razie. Więc o to mi chodzi, że jeżeli macie takie możliwości czasowe, czy macie coś właśnie, nie wiecie, czy to się przyda, czy nie, to po prostu zadzwońcie, tak? I ja tutaj no, będę wiedział na bieżąco, czy do mnie, czy do Adama, zadzwońcie i będziemy wtedy mówili, jak sytuacja wygląda. Okay. Zostańcie z Bogiem, kochani. A, wczoraj ktoś przywiózł całą siatkę bananów. Ona jest z kuchni. Miałbym prośbę, żeby ktoś tam pobierał te banany ze skórek i pokroił, położył na talerzach. Będziemy mieli jeszcze ucztę bananową. Tam można zostawić parę dla tych gości, co przyjadą, ale tam jest po prostu parę kilo. Więc trzeba to zjeść, tak? Więc zapraszam wszystkich na banany.